12 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur is oud-voetbal-international Stefanie van der Gracht de sportgast van de perstribune. Tegenwoordig staat ze niet meer op, maar naast het veld. Ze is namelijk manager van de AZ-vrouwen. En zometeen in ons mediauur cabaretier en ook columnist Peter Heerschop over nieuws als inspiratiebron. Nu eerst het laatste nieuws. Israël wil dat de baas van de VN-hulporganisatie in de Gazastrook opstapt. Dat en meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken eist het vertrek van de topman van de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De minister claimt dat het leger een tunnel heeft gevonden onder het hoofdkantoor van de VN-organisatie die gebruikt zou zijn door Hamas. Verslaggever Sander van Hoorn in Israël. Sander, wat weten we over die tunnel? Op beelden die zijn vrijgegeven is te zien dat het een lange tunnel is, waar op een gegeven moment ook wat zwaardere elektrische apparatuur te zien is. Kabelgoten waar veel kabels doorheen lopen langs de muren, en op een gegeven moment een ruimte waarvan Israël zegt dit werd gebruikt door Hamas om computerservers te gebruiken, neer te zetten. Het probleem is alleen, die computers die zijn er niet meer. Dus je kunt alleen vaststellen dat er inderdaad van die rekken zijn waar normaal gesproken dat soort servers in geïnstalleerd worden. En Israël zegt dus, op het moment dat je op dat punt in die tunnel bent, zit je ongeveer recht onder het hoofdkwartier van UNRWA in de Gazastrook. En UNRWA zou daarover geweten hebben, zegt Israël. Wat zegt UNRWA zelf daarover? UNRWA zelf zegt dat ze het niet geweten hebben. De tunnels die zitten ook 18 meter onder de grond. Dus ik weet niet wat je daarvan voelt op het moment dat daar gegraven wordt. UNRWA zegt dat ze elk kwartaal controles uitvoeren op het gebouw en op wat daarin aanwezig is. Maar dat ze niet de middelen hebben om ook daaronder te controleren. En zij zeggen dus, ja, we hebben van niets geweten, maar daar moet een onderzoek naar komen. Beetje vergelijkbaar met de claim dat er mensen van UNRWA hebben meegedaan aan de terreuraanslagen op 7 oktober. Ook daarvan is de VN meteen een onderzoek begonnen. En UNRWA zegt, laten we dat nu weer doen, want hier moet inderdaad wel duidelijkheid over komen. Dan was er vannacht ook een interview met premier Netanyahu bij ABC News. Daar zei hij dat het Israëlische leger hoe dan ook Rafah in het zuiden van de Gazastrook gaat binnenvallen. Daar is internationaal nogal wat kritiek op. Maar Netanyahu die zet toch door? Die zet door, lijkt zich aan niemand wat gelegen te laten liggen. Ook niet aan de Amerikanen, die net als natuurlijk de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken hadden de Amerikanen al eerder gezegd dan op het moment dat je dat nu doet, dan dreigt er een humanitaire catastrofe en dat willen we niet. En dus bereidt Israël een plan voor, heeft Netanyahu de opdracht gegeven om een plan voor te bereiden waar niet alleen de aanval gepland wordt, maar ook de evacuatie van mensen die daar zitten. Het probleem is natuurlijk dat meer dan een miljoen mensen juist vanuit het noorden van de Gazastrook op gezag van Israël naar het zuiden zijn getrokken, naar Rafah, omdat het daar veiliger zou zijn. Dus op het moment dat je daar nu zit, ja, er wordt daar gevolgd of er gaat daar gevolgd worden. Waar kun je nog naartoe? Dat is de vraag. Waar kunnen ze dan nog naartoe, Sander? Ja, dat is de vraag, want in het zuiden heb je Egypte. Daar worden ze niet toegelaten. In het oosten heb je Israël, zelfde verhaal. In het westen heb je de zee en heb je al enorme hoeveelheden tentenkampen. Dus nee, ja, naar het noorden. En dat is ook wat Israël lijkt voor te bereiden, dat ze tussen Rafah en Khan Yunis, een stad die daarboven ligt, daar heb je een stuk wat niet bebouwd is. Daar zit van oudsher wat landbouwgrond. En Israël zegt, dat hebben we al vrijgemaakt van terroristen, zoals zij dat zeggen. En daar zouden dan al die mensen naartoe moeten. Maar een andere zorg is natuurlijk dat al die humanitaire hulp die nu binnenkomt, die komt binnen juist via Rafah. Dus op het moment dat daar gevochten gaat worden, vraagt men zich ook af, wat gaat er dan met die humanitaire hulp gebeuren en hoe krijg je dat bij die vluchtelingen die dan al dan niet verplaatst zijn op dat moment? Sander, dankjewel. Sander van Hoorn was dat. De Amerikaanse oud-president Trump vindt dat Rusland gerust NAVO-landen mag aanvallen als die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. De NAVO heeft als richtlijn dat de landen 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moeten uitgeven. Landen die dat niet doen, hoeven wat Trump betreft niet op hulp van de VS te rekenen als ze worden aangevallen. Dat zei hij op een verkiezingsbijeenkomst. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. In zijn tijd als president klaagde Trump ook al geregeld dat veel NAVO-landen te weinig geld uitgeven aan defensie. In de Filipijnen zijn tot nu toe 37 lichamen geborgen na de aardverschuiving van dinsdag. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Tientallen mensen worden nog vermist. De burgemeester van Beverwijk heeft een woning afgesloten. Dat is gebeurd met het oog op de veiligheid voor de omwonenden. Die woning werd donderdag en gisteren beschoten. Niemand is daarbij gewond geraakt. Bij ongelukken op snelwegen in Noord-Holland zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Op de A7 bij Noordbeemster reed een auto tegen de vangrail en vloog in brand. 2 mannen kwamen om en een 3de inzittende raakte gewond. En ook op de A4 bij Weteringbrug kwam iemand om het leven. Bij dat ongeval waren 2 auto's betrokken. Het NOS-journaal. Lenteplanten beginnen tegenwoordig gemiddeld een maand eerder met groeien dan 50 jaar geleden. Volgens wetenschappers openden bloemetjes als de gele cornoelje of krokus zich eerder pas rond half maart. Deze eeuw doen ze dat al half februari. Komt doordat de gemiddelde temperatuur fors hoger ligt. Afgelopen dagen zijn ook de elzen op grote schaal in bloei gekomen. Daardoor komen er pollen in de lucht en bij droog weer kan dat leiden tot hooikoorts. En dan carnaval. Dat is onder meer in Noord-Brabant en in Limburg in volle gang. Vandaag is het in veel plaatsen tijd voor de grote opdracht. Zoals in het Oost-Brabantse Oefelt, gemeente Boksmeer. Oefelt heet deze dagen de Leemkuul. En daar is Noël van Hoofd van Omroep Brabant. Noël, zijn ze daar al begonnen? Ze zijn zeker al begonnen. Ik zie hier al carnavalswagens klaarstaan. Ik zie bijvoorbeeld een wagen die is geïnspireerd op het perfecte plaatje, het RTL 4-programma en de Efteling. En dan is Joki, dat figuur uit de Efteling, is dan foto's aan het maken van de Prins Carnaval hier. Maar ze zijn hier al een goed anderhalf uur bezig. Hier is namelijk het NK Bierfust rollen bezig. Nou, het is eigenlijk zo simpel als dat het klinkt. Je moet gewoon een bierfust rollen over het plein hier. En wie dat als snelste kan, ja, die wint. Het is een afvalrace wat hier bezig is. En ongeveer het halve dorp is op deze vroege zondag al uitgelopen. En zijn dat volle fusten of leeggedronken fusten, Noël? Nou ja, die zijn gisteren al leeggedronken. Dat kan ik je verzekeren. Ja. En die worden nu ook leeggedronken. Ja, oké. Nou is het zo dat je hoort van dorpen in de carnavalsregio, dorpen wat leeglopen ten gunste van de steden, dat die overvol zijn. Hoe staat dat in Oefelt? Of in Leemkuul moet ik zeggen. In Leemkuul en Oefelt heb je niet echt heel veel grote steden eromheen liggen. Dus hier proberen ze het feestje toch hier in Oefelt levendig te houden. Maar je merkt bijvoorbeeld rondom Den Bosch, rondom Tilburg, rondom Breda, dat daar de jongeren uit de dorpen trekken s'avonds en richting die grote steden trekken. Gisteren zei daarom Tilburg ook aan het begin van de avond: kom niet meer naar Kruikenstad, kom niet meer naar Tilburg. Het is vol. En ook Breda en Den Bosch sloten pleinen af. Tilburg zei, kom morgen. Nou ja, of dat vandaag een slim idee is. Vandaag is daar de grote optocht. Het loopt daar nu al vol. En ook in Den Bosch en Oeteldonk stroomt het centrum vol. Want daar wordt Prins Carnaval ingehaald op dit moment. Op het station van Den Bosch, van Oeteldonk, komt dadelijk een trein aan. En dan wordt Prins daar binnengehaald. En dan begint in Oeteldonk officieel pas carnaval. Ja. En dan is daar morgen de grote optocht. Ja, ik weet er alles van. Dankjewel. Ik wens je veel plezier daar in Leemkuul. Noël van Hoofd was dat. Dan nog een bericht uit eigen huis. Het NOS radioprogramma Met het oog op morgen heeft een nieuwe voice-over. Het is Hanneke de Jonge. Ze werd door een jury uit meer dan 7000 aanmeldingen gekozen tot opvolger van Hans Hogendoorn. Sinds de start van het programma, bijna 50 jaar geleden, sprak hij het iconische intro en de jingles van Met het oog op morgen in. En nu is het dus de beurt aan Hanneke de Jonge. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. En zo gaat dat binnenkort klinken op de radio, 's avonds tussen 11 en 12 met Hanneke de Jonge. En Hanneke zegt ontzettend vereerd te zijn. Het is 9:30 over 12. De weersverwachting nog, een enkele bui nog. Vanmiddag zon en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Later opnieuw kans op regen, een graad of 10. Morgen meer zon, minder buien en dan maximaal 9 graden. Dankjewel. Over een uur de hoogtepunten uit het voetballeven van oud-Oranje-international Stefanie van der Gracht. En straks geeft cabaretier en columnist Peter Heerschop een antwoord op de vraag wie hij de beste columnist van Nederland vindt. Ster. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! De brandweer rukt honderden keren per dag uit. Verkeersongelukken, verdrinkingen, suïcides en heel veel reanimaties. De dagelijkse confrontatie met de dood is een psychische slijtageslag. Wie zorgt er voor onze brandweermensen als ze opeens zelf hulp nodig hebben? Zembla over PTSS bij de brandweer. Vanavond, 9:55 op NPO 2. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Cabaretier, programmamaker en columnist Peter Heerschop heeft zich de afgelopen jaren met zijn radiocolumns ontwikkeld tot een soort nationaal geweten. Aanvankelijk in de show van Edwin Evers op 538 en inmiddels alweer een tijdje hier bij Humberto op NPO Radio 1. Met veel gevoel, ook vaak emotie, geeft hij elke vrijdag commentaar op de week die achter ons ligt en legt op humoristische wijze een vinger op de zere plek. Maar altijd met oog voor de schoonheid die hij in het leven ziet. Peter Heerschop is deze zondag onze mediagast. Welkom. Nou, dankjewel. Ik verplaats me dan naar jou en dan denk ik, oh, jij moet natuurlijk zo'n column over het nieuws. Dus jouw oren spitsen zich waarschijnlijk als het nieuws langskomt op de radio. Zeker. Moet ik iets luisteren? Nee hoor, helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat dus jij elke keer denkt... Nou ja, dat is... kan ik hier wat mee, kan ik daar wat mee? Ja, zo kijk ik wel. En zo lees ik ook de kranten, zo lees ik de sites. Is mijn aandacht vooral op wat kan ik ermee? En is dit bruikbaar of wat doet het me? Of speelt dit enorm in het hele land? Of hoe kan ik het draaien? Komt carnaval nog langs de komende vrijdag? Carnaval die komt... Nou ja, kijk, nee, het is natuurlijk groot feest nu. Ja. In een heel groot deel van Nederland. Maar nee, dat komt niet langs, denk ik. Ja, of er moet iets heel speciaals gebeuren. Ja precies. Oké. Okay. Ja, ik kijk meteen naar Ron. Carnaval. Ja, waarom ben jij... Misschien even uitleggen. Onze eindredacteur liep net binnen en die zei van... Moeten we niet over carnaval ook hebben? Ja. Nou, het is genoemd, het vinkje is gezet. Ja, en bovendien, ik bedoel, je komt uit Brabant. Dus zo gek is het niet. Ja. Om het even te noemen. Het had zomaar gekund. Precies. Ja. Peter, ik ben natuurlijk in de archieven gedoken. Ik heb ruim 20 jaar columns zitten terugluisteren afgelopen week. Nee, valt wel mee. Is er een fragment waarvan je denkt, dat springt uit mijn oeuvre? Ik hoop dat dat voorbij komt. Je hebt natuurlijk zoveel gedaan op radio en televisie en theater. Dat is voor mij heel moeilijk. Ik weet wel een aantal momenten waar ik heel veel op word aangesproken. Bijvoorbeeld het tram... incident. Nee, ik de column incident, die je erover had gemaakt. Ja, de column daarover. Ja. De dood van Johan Cruijff. Dat heeft ook enorm veel gedaan. Voor mij... Wie weet wat er komt. Ja, en ik vind het sowieso ook nog wel leuk. Soms lees ik ook dingen terug. Denk, oh ja, dat was die tijd. Oh jee, dacht ik dat toen? Oh, ik kan mezelf daar ook nog in verrassen. Ik ben heel benieuwd wat jullie hebben uitgezocht. Een trip down memory lane zometeen. Ja. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen tv-week. Natuurlijk ook voetbal. Richard van der Made die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle. Ja, de IJsselderby, Richard, dat betekent altijd gedoe, spanning, et cetera. Hoe is het nu daar? Ja, het is vooral een heerlijk sfeertje vooraf met geel-rode vlaggen die op dit moment zwaaien. Een enorm doek over de lengte van het veld met de bekende adelaar van Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles Deventer staat er op het doek met de brug aan de IJssel. De IJssel, de prachtige rivier die deze twee steden, Deventer en Zwolle, met elkaar verbindt. Het is altijd rivaliteit, sentiment, emotie. Maar vandaag wel een wedstrijd hier aan de Adelaarshorst, de Vetkampstraat. Een volksbuurt met heel veel karakter, zonder uitfans. Dat is op voorhand natuurlijk wel jammer. Zeker als je op voorhand zou weten dat het allemaal goed gaat verlopen. Want die uitsupporters maken het sfeertje allemaal nog wat prettiger natuurlijk. Een echte voetbalsfeer, dat wil je toch graag tijdens zo'n IJsselderby. Maar de PEC Zwolle fans hebben een statement gemaakt. Ze kregen uiteindelijk van politie en burgemeester slechts 200 kaarten toegewezen. Dat zijn er normaal gesproken 400. En toen hebben de PEC Zwolle fans gezegd, nou, dan gaan we met z'n allen gewoon niet. En dus is het uitvak leeg. We gaan beginnen over een minuutje onder leiding van scheidsrechter Higgler. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Peter Heerschop, geboren op 7 september 1960 in Bussum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze reactie op een van mijn columns verraste me. Nou, dat zijn er echt honderden. Dus niet één specifiek voorbeeld, kan ik zo uitleggen. De beste columnist van Nederland, vind ik. Ja, dat is. Nou, dat is ex aequo, denk ik. Pieter Derks, Diederik Smit. En ik moet altijd enorm lachen om Maarten van Roosmalen. Lekker niet kiezen eigenlijk. Nou ja, dat zijn drie verschillende. Maar iedere keer denk ik, ja, goed bedacht zeg en goed gedaan. Als ik denk aan de toekomst, dan zie ik mogelijkheden. Een zwak heb ik voor deze sporter. Nou, niet voor specifiek. Ik heb voor zoveel. Nou, voor de sporter die tegenslag kan omzetten in schoonheid. Narrig kan ik worden als ik niet serieus word genomen. Deze gymleerling zal ik nooit vergeten. Oh, het zijn heel veel. Ik heb een paar prachtige voorbeelden daarvan, maar ik ga niet één naam noemen. Deze gewoonte heb ik van mijn vader overgenomen. Ik denk humor als vlucht en als troost. Met deze persoon zou ik wel eens een maandje willen ruilen. Geen. Dit is het grootste compliment dat iemand mij kan maken. Vriend. Go Ahead Eagles of PEC Zwolle? Nee. Ja. Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Mes op de keel. Oké, maar beide steden zijn mij ook heel erg dierbaar. En dan zeg ik nu PEC Zwolle. Reageer op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Handen voor het gezicht. Ja. Oh, je hebt het gedaan, gekozen. Ja, nou, maar goed, dat weten ze daar ook wel. Het zijn twee hele sympathieke clubs. Mooie clubs, mooie steden. Ja, ja. Mooie theaters in beide. Hartstikke goed. Dus nee, dat is dit. Daar kan ik echt heel moeilijk toe kiezen. Ja. Maar ja, met het mes op de keel, daar heb je hem. Is kiezen moeilijk voor je? Nou ja, regelmatig wel. Ik ben wel een piekeraar wat dat betreft. Ja. Een afweger. Over wat voor soort dingen? Nou, ja, over heel veel dingen. Dat ik. Echt wel over veel dingen. Ja, waar specifiek over. Als mensen mij bellen van zou je dat willen doen? Of of een rol daarin willen spelen. Dan ben ik. Ik zeg dan wel vaak gelijk ja, dat vind ik heel erg leuk. En dan ga ik er 3 dagen over denken hoe dan? En waarom? En ik doe toch nog andere dingen en zal ik het afbellen? En bij wat had je dat dan bijvoorbeeld? Dat je denkt, jeetje, waarom heb ik eigenlijk ja gezegd? Ja, nee, er zijn best wel dingen die ik. Waarom heb ik ja gezegd? Ja, dat zijn dingen die ver van tevoren vaak. Dat ze zeggen, kun je over 3 maanden kun je een lezing houden voor daar en daar. En dan denk ik, en waar was het ook weer? Oh, in Middelburg. En ik moet er in die avond, daar moet ik 's ochtends zijn. En de avond, oh, dan moet ik naar Emmen. Oh, dat is wel best een stuk uit elkaar. Waarom heb ik dat toen gezegd? Ja, de militaire operatie leven soms. Toch? Ja, goed. Ja. Spijt, ja. Nee, ik twijfel wel. En ik vind het ook wel goed om Ik denk ook als we teksten maken of als we... Ik spreek over we, omdat ik vaak in groepen heb gewerkt. Als ik zelf de column die ik schrijf, iedere week, dat is... Ik schrijf dat, ik ben er iedere dag mee bezig. Maar ik blijf het ook steeds herschrijven tot vlakken voor. Ook de vrijdag dat bij Edwin en op 50 was het dan in de ochtend, bij Umberto's middags, ben ik ervoor ook nog uiteindelijk heel veel dingen aan het veranderen. Omdat ik dan toch twijfel, staat het er wel goed? Of ben ik hier tevreden en snappen mensen dan wat ik bedoel? En ben ik niet te ver van het thema afgeweken? Dus ik twijfel de hele tijd. Ja, want uiteindelijk een mening of een soort eindconclusie is soms ook heel moeilijk, toch? Ja, ik vind het... Ik kijk altijd wel uit voor een mening. Ja, snap ik. Want dat is toch ook een beetje de filosoof in mij. Ik heb echt een zwak voor filosofie. Ik denk, ja, mening... Ja, het is niet the world according to Peter Heerschop. Wat zeg je nou? Ik ben niet van de hele stellige mening. Nee. Maar dit vind ik wel echt. Ja precies. Narrig kan ik worden als ik niet serieus word genomen. Ja. Op wat voor moment voel je dat dan? Nou, dat heb ik. Dat is ook wel zo'n. Dat is al van jongetje. Dat ik dacht. Aan mensen zeiden. Ja, maar ja, heel snel het woord leuk. Ja, dat was gewoon leuk. Ook naar een voorstelling, naar een column, naar een gesprek. Gewoon leuk. Denk je, nou, gewoon leuk. Ik heb wel lange... Ik heb ook echt iets te vertellen. En als mensen leuk. Dat niet zien... Ja, dat vind ik dan te simpel. Als mensen niet zien dat ik echt wel over dingen nadenk... en probeer rekening te houden met allerlei anderen. En daar... probeer iets heel goeds voor te doen. Als mensen daaraan twijfelen, ja, dat vind ik heel vervelend. Laatst was er ook, toen had ik in een column ging over spookrijders. En dat waren toevallig mensen waarvan ik via hoorde... ja, dat zijn kennissen van mij en dat speelt zo. En dat hebben ze op school besproken. Het is een klap op die school en er is heel veel verdriet. En ik had daar aandacht aan besteed. En dan kom ik een vrouw tegen die zegt... ja, ik hoor dat en ik vond het zo goedkoop. Dat gaat alleen maar over jou. En je bent helemaal niet bezig met die... Wat hebben die mensen nou aan jouw medeleven voor zo'n geval? Denk ik, hè? Wat nou? Wat gaat over? Gaat alleen maar over jou? Jij twijfelt dus nu aan mijn goede bedoelingen, aan mijn gevoel daarbij. Dus mensen die daaraan twijfelen, daar kan ik heel slecht tegen. Ja, nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar je kunt ook zeggen, ja, nou ja, dat vindt iemand. En dat zegt dan weer veel over die persoon. Dat kun je ook denken. Ik neem... Ja, ik neem dat soort dingen wel serieus. Ja. We gaan even naar Deventer. Is er gescoord? Nou, we gaan het horen. Richard? Ja, ik denk dat hij wel gaat vallen binnen nu en een seconde of 20. Want Go Ahead Eagles krijgt een strafschop. Het is Jasper Schendelaar die zo goed in vorm was de afgelopen weken. De keeper van PEC Zwolle die Oliver Edvardsen torpedeert in het strafschopgebied. En heel resoluut Higgler wijst naar de strafschopstip. En dat betekent dat Victor Edvardsen, de Zweed... We hebben ook nog Oliver Edvardsen, een Noor bij Go Ahead Eagles. Maar het is nu de Zweed die zich concentreert. 11 meter afstand op de goal van PEC Zwolle. Jasper Schendelaar concentreert zich. Dat doet ook Victor Edvardsen. Een heel belangrijk moment zo vroeg in de wedstrijd. In deze IJsselderby tussen Go Ahead en PEC Zwolle. De aanloop en Schendelaar pakt hem zeg. Tjonge. Jongen. En zo blijft het hier dus 0-0 in de openingsfase. En maakt Schendelaar zijn foutje. Want hij was toch te laat. Maakt hij goed door deze penalty te keren. Overigens heeft de wedstrijd nog een minuut of 2-3 stilgelegen. Toen hij eigenlijk pas net onderweg was. En dat had te maken met een beker bier. Die over de rug van Bram van Polen werd gegooid. Vanuit het Go Ahead Eagles vak. Zo sneu en simpel. En zo jammer dat dat dan gebeurt. Er was heel lang overleg. Maar uiteindelijk besloot de scheidsrechter in overleg met de videoscheidsrechter Henschens. Om toch de wedstrijd maar door te laten gaan. Bram van Polen die zijn 500ste wedstrijd vandaag speelt voor PEC Zwolle. 500 wedstrijd. Het is ongelooflijk. Er staat een uitroepteken achter. Peter Heerschop is de gast. Cabaretier, acteur, columnist en gymleraar. Tijdens zijn opleiding aan de ANLO ontmoette hij Joep van Deudekom en Figo Waas, met wie hij later de succesvolle cabaretgroep Nurre oprichtte. Hij wordt gevraagd als vaste gast in het tv-programma Kopspijkers. En daarna verbreedt zijn carrière zich. Hij wordt onder andere teamcaptain van Ik hou van Holland en krijgt een radiocolumn op 538. Waarmee hij veel luisteraars in de loop der jaren weet te raken. Dit uur Peter Heerschop op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En tegenwoordig ben je bezig met een toneelbewerking, een jeugdvoorstelling, ja. De Neehoorn. Ja. We hadden het er net even over tijdens het nieuws. Ja, dat is weer iets heel nieuws. Ja, voor dat mij, heb nog nooit gedaan. Ja, dit is echt een kinderboek. Dit is eigenlijk, het is een heel grappig boek. Het gaat over vier dieren. Heel veel. De Neehoorn is een eenhoorn die op alles nee zegt. De kus me konthond. Nou, je voelt het dan bij. De Wellesprinses die over alles wel eens. En de Watbeer. Die, nou ja, je hoort het wat en nee en ja, kus me kont. En dat zijn types, ja, dat zijn gewoon leuke stripfiguren. En daar kun je een heel mooi verhaal van maken. En op welke lijk jij dan het meest van deze figuren? De Watbeer, denk ik. Ja? Ja, ik ben dan toch wat dan en hoezo dan en nieuwsgierig. Ja, doorvragen. Ja, ik ben niet, ik zou niet altijd nee zeggen en helemaal niet kus me kont. Nee. Nee. Nee. Maar dat is ook, dat kun je ook zo mooi, dat als een hond dat zegt, bedoelt hij eigenlijk, ik vertrouw je, ruik maar even. Ja, dat is bij honden zo, bedoel je. Ja, dus er zit ook zoveel liefde in dat stuk. Ja, en ik vind het heel erg leuk om me weer te verdiepen in hoe kijken kinderen van 5+ daarnaar. Dat is voor mij echt totaal nieuw. En dat vind ik mooi. Moet een columnist als jij, en ik bedoel, je bent nog veel meer natuurlijk, moet die eigenlijk nog steeds heel erg een linkje hebben met dat kind in zich? Nou, dat hoop ik wel, dat kan. Ja, dat vind ik wel mooi. Moet dat? Nou, misschien moet het wel. Leuk dat je dat zegt. Ja, ik zoek daar wel altijd in. Kijk, de grootste kunst is om onbevangen te blijven kijken naar dingen. En dat is heel moeilijk, omdat zeker in columns. Kijk, dat doe ik al bijna 25 jaar nu. En dan komen heel veel dingen terug. Dan denk je, ja, dat heb ik al 28 keer behandeld. En dan is het toch leuk om te denken, ja, maar stel je voor dat ik dit nu voor het eerst hoor. En dan moet je dan weer echt ook als een jongetje naar kijken. Ja, dat is eigenlijk wel goed wat je zegt. Ja. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar fragmenten uit die columns. Ik zei al, ik had een beetje keuzestress, want ja, uit al die... Het zijn veel, ja, hè? Ja, ik heb ze allemaal beluisterd, Peter. Ja, goed man. Ja, neem mijn werk serieus. Nee, ik heb gewoon willekeurig even iets gepakt. In dit geval uit 2008. Dat was dus een column bij Evers staat op nog. In de ochtend bij Edwin Evers. En dat was vlak na de Spelen in Peking. Daar is de muziek weer. Ah, wat heerlijk. Lieve Marianne, de Olympische Spelen zijn voorbij. Mijn vrienden Edwin, Rick en Niels zijn ook weer terug uit Peking. En ze zien er goed uit. Zo te zien bestaat Edwin momenteel voor 25% uit Babi Pangang en voor 75% uit Biertje Bai. Maar even verder door op het feit dat vrijwel alle Nederlandse medailles gewonnen zijn door vrouwen. Maar vrouwen hebben natuurlijk ook meer tijd. Oh. Vrouwen kunnen in de kroeg gewoon lekker wachten tot een man op ze afkomt die alles wil betalen en altijd zin heeft. Vrouwen hebben meer intuïtie, dus die hebben alles sneller door. En vrouwen hebben het dus veel makkelijker en hebben meer tijd om te trainen. Dus logisch dat je meer medailles wint. Dan over de verdeling van de medailles over de Nederlandse provincies. Uit 2 provincies kwamen er 0 medaillewinnaar. Friesland en Flevoland. Nou, Friesland maakt het wel goed bij de winterspelen. Maar Flevoland is toch een ander geval. Ik vind het zielig voor Flevoland. Want er is ook heel veel positiefs te melden over Flevoland. Bijvoorbeeld... Ja, dit is 15 jaar geleden. Hoor je dingen voorbij komen waarvan je zegt... zo'n grap zou ik nou niet meer maken? Ja, ja, dat is... Wat bijvoorbeeld? Een biertje bij zou ik echt niet meer zeggen. En ik vind dat die opwinding die hier over niks zit... Ik vind het best wel lastig luisteren hiernaar. Ja. Hier zie ik een... Ik hoor hier toch een beetje... Dat het. Ik vind dit een beetje leuk doen. In plaats van het echt iets goeds te vertellen hebben. Minder een diepere laag. Maar er zitten wel 2-3 best wel vrolijke grappen in. Er werd gelachen. Dat is ook belangrijk. Goed. Maar dat is wat er dan speelt. Dat is dan. Ja, dat is. Kijk, in het programma met Edwin, in de lieve Marianne, hier zit ook gelijk alweer een deel vrouw onvriendelijk in. Dat was wel een deel ervan. Maar ja, dat met altijd de bedoeling, luister dan, ik ben gewoon een sneuwe man. Wij zijn sneuwe mannen, we kijken erg op tegen vrouwen. En het enige wat we kunnen doen, is het op deze manier een beetje aanpakken. Maar je hoort er toch ook doorheen dat het in puur respect en liefde is. Maar zou je dat nu nog doen? Met die vrouwen? Op die manier? Nee, dat denk ik. Nou ja, het kan nog leuk zijn. Ja, die hebben meer tijd en hier. Die zijn, maar ik zeg ook, hebben meer intuïtie, snappen dingen sneller. Ja, er zitten ook hele lieve dingen in. Zou ik dat nog doen? Nee, ik denk wel met vrienden in de kroeg, maar dan voel je ook een beetje van ja, jongens, dat was toen zo, hè? Ja. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat eigenlijk niet meer moet. Nee, het moet niet meer en het is ook niet echt leuk. Verheug je je wel eens op? Ik bedoel, jij bespreekt dan in Umberto de week die achter je ligt. Verheug je je wijze op iets als je maandag of dinsdag iets hebt gelezen van dat ga ik gebruiken? Nou, dat is, bij het lezen al denk je, dit is leuk zeg. Bij wat had je dat? Weet je dat nog? Nee, maar nou, dan ben ik nu aan het denken. Vanmorgen al dacht ik toch, dat wordt leuk. Daar kan ik weer een week. Want dan, de formatie die loopt niet lekker. En Pieter Omtzigt heeft een voorkeur aan een zakenkabinet gegeven. Aan vakmensen. Dat is leuk. Dan ga ik vakmensen bedenken. Welke vakmensen passen daar dan op? Weet je, dan denk ik, verkeer en waterstaat. Max Verstappen. Ben er overal snel. En als ik één naam heb, dan denk ik, maar dan gaat het ook in mijn hoofd los. Dan komen er tientallen namen en dan, daar heb ik wel lol in. Ja, dan kan ik me echt op verheugen van, als ik dat nou goed voor elkaar krijg, als ik al die departementen goed in mijn hoofd met de goede namen, dat wordt echt een klapper. En stroomt het wel eens niet, dat hoofd? Nee, het wordt wel moe af en toe naar het eind van een periode. Dat ik in plaats van, stel je voor dat ik zo'n column in 3 of 4 uur schrijf. Opgeteld in een week wordt het dan 6 tot 8 uur. Dat wel. Maar het verbaast me toch altijd weer. Soms denk ik, wat ga ik nu dan doen? En dan lees ik iets en begin ik te schrijven. Het is ook gewoon echt beginnen met schrijven. Het is niet wachten tot het plan goed in mijn hoofd zit. Nee, het is gewoon een ambacht ook. Ja. En dat heb ik ooit, op de ALO, toen ik op de sportacademie zat, heeft een pedagogiekleraar die zei, je moet gewoon elke dag schrijven. Want van schrijven leer je schrijven. Als je begint en je schrijft elke dag iets, maakt niet uit waar je over schrijft, dan leer je schrijven en dan ga je heel veel aan hebben. Ja. En dat heb ik ook altijd. Ik schrijf altijd elke dag. En nog steeds? Ja, nog steeds. En ook in vakanties gewoon altijd. Je bent er ook een meester in om het sentiment in de samenleving te verwoorden, vind ik in ieder geval. Je noemde net al aan het begin van de uitzending die column over de tramaanslag in 2019 in Utrecht was dat. Waarvoor je overigens het radiomoment van het jaar de prijs hebt gekregen. Laten we even luisteren naar een fragment uit die column. Ik lees op Facebook. Roos is om het leven gekomen. Ze probeerde het slachtoffer te redden, maar deze heldin moest deze heldendaad met de dood bekopen. Roos is 19. Is iets jonger dan mijn dochter. Roos is namelijk alle dochters. Een man van 28 is alle zonen. Een man van 49 is alle vaders. Mijn dochter komt thuis. Ze woont ergens anders. Ze zegt, erg gek, dacht ik kom even langs. Ik hou haar langer vast dan normaal. De dader is een onmens. Hij is alle hufters. Maar ik zou eens zeggen, wij zijn met meer. Wij van de liefde. Wij zijn met bijna 17 miljoen meer. Ja, ik krijg weer kippenvel als ik het hoor. Ik heb dat heel vaak gehoord. Ja, dat vind ik ook mooi. Klopt het ook dat je, dat is mijn idee, dat je sinds dit, misschien was het al eerder hoor, maar dat je sinds deze column ook het thema liefde nog meer hebt omarmd? Want dat is nu ook een beetje de titel van je column bij Umberto natuurlijk. Ik denk het wel. Maar dat moet je durven. Kijk, dat ik daar werd aangenomen, aangesteld. Dan word je ingehuurd om grappig te zijn. En dat, kijk, in cabaret wat we maakten, was dat nooit alleen maar. Integendeel, de grappen van een voorzijn werden er echt pas later bij bedacht. Het moest eerst kloppen, het moest mooi zijn, het moest raken en daarna kon je daar grappen overheen leggen. Om het op de radio te durven en weten, mensen die zetten het aan om te lachen. Maar ik vind dit nu belangrijker. Ja, daar heb ik wel een stap voor moeten nemen. En misschien, maar dit is wel. Ik denk dat ik het wel eerder had dan 2019. Dat ik al dat veel eerder heb gedaan. Ja, dat weet ik wel vrij zeker. Nou ja, dat vind ik inderdaad. Je moet het durven. Want het is jouw gevoelige, kwetsbare kant eigenlijk. Ik bedoel, afgelopen vrijdag refereer je aan je overleden vader. Ja. Zijn geboortedag kwam langs. Ja. En dan zeg je, hij heeft me leren leven, verdriet niet ontkennen, maar daarnaast toch proberen te genieten. En net zei je ook bij de perskaart dat hij humor als vlucht en troost heeft je geleerd te geven. Ja. En dan heb ik ook, als ik dan naar je kijk, want ik had even zitten kijken naar die opname ook, en dan zie ik dat de tranen al hoog zitten. Ik probeer echt steeds meer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En te voelen wat het mij doet. En dat zo helder mogelijk te beschrijven. Het is ook zo dat ik het niet van tevoren, ik schrijf het. En ik heb dat wel eindeloos nog zitten veranderen. En nog een zinnetje, maar dan ga ik het niet een keer hardop voorlezen om een keer te oefenen. Dan lees ik het ook weer. Ja, en dan, raar genoeg, dan is het ook weer voor mij voor het eerst. Ja, dan raken je eigen woorden. Ja. Want dat vroeg ik me af, als je dat dan zegt, hè, dat hij je dat geleerd heeft, is er dan een specifiek moment waar je aan terugdenkt? Ja, hij heeft het voorgedaan. Op wat voor manier? Dat is, kijk, dat is hoe ouders je iets leren. Mijn vader bijvoorbeeld, dat was niet degene die sprak over liefde, of ik hou van je, of wat ben ik toch trots op je, of... Maar in alles wat hij deed, heeft hij dat voorgedaan. En dat is een veel dieper gevoel. En dat heeft hij mij meegegeven. En was het zo dat er als er dan dingen pijnlijk waren of gevoelig, dat hij dan de humor van stal haalde? Ja. Ja, hij probeerde daar wel mee weg te komen, ja. En want ik ik probeer dat ook. Ik ga dat niet uit de weg. Ik ben niet bang voor verdriet of sombere gevoelens. Maar ik vind het ook wel mooi om daar een uitweg in te vinden. Dus ook in de moeilijkste gesprekken en in de moeilijkste tijden denk ik toch, ja, maar we kunnen ook wel om een paar dingen lachen. Dat ga ik dan ook echt wel zoeken. Ja, ja, dat relativeert het ook. Nou is Edwin Evers weer terug, hè? Het is jou vast niet ontgaan. Nee, dat is mij niet ontgaan. Op 538, ja. Op de zon, op de vrijdagmiddag. Ja. De concurrent. Concurrent, het is vriend. Vriend? Het is een vriend. Ja, maar concurrent. Ja, maar ja. Nee, maar dat is hoezo concurrent? Dan gaan mensen niet naar mij luisteren. En je kunt maar één zender tegelijk luisteren. Ja, maar je kunt toch naluisteren. Je kunt toch, het wordt om alles in na te luisteren. Stel, ik denk hij dat belt. Edwin ook stiekem zit te luisteren om 2:30. Nee, dan is hij aan het werk, dus dat kan niet. Ja, nou ja, je weet hoe radio gaat. Op hetzelfde moment zijn jullie aan het werk. Stel dat hij belt en zegt, ja, één ding, Peter, wij hebben goede tijden gehad met elkaar bij 538. Ja. Voel je ervoor om weer terug te komen? Nou, daar hebben we het. Dan zeg ik nu nee, want dat hebben we echt wel besproken. Maar hij gaat dat ook niet doen, want hij zegt, ja, we hebben iets samen gedaan. Daar hebben we 20 jaar gedaan. We hebben daar een prachtig afscheid voor gehad. Er is alles voor gezegd. Ik ga iets anders doen. Ik ga niet. Hij zegt, tuurlijk, snap ik ook wel. Ik kan jou vragen en dan doen we weer precies hetzelfde. Dan doen we die column en dan doen we lieve Marianne. En het is een mooi eind van de hele week. En hij zegt, maar dat gaat natuurlijk niet. Dat is afgesloten. Dus dan moet er echt iets nieuws komen. Jullie hebben dat gesprek echt gevoerd omdat hij terugkwam. Hij heeft mij daarover gebeld. Ja, want hij wilde dat wel eigenlijk. Nou ja, hij snapte wel dat het besproken zou worden. Maar hij dacht, ik moet het wel even vragen, want zo direct zegt hij ja. Nee, hij vroeg het niet. Hij zei ook, nee, ik ga niet hetzelfde doen. Dus, maar goed, jij bent creatief. Jij kan best iets anders verzinnen. Nee, maar dat kan ook wel. Maar ik heb hier ook. Nee, ik ben ook loyaal. En ik heb ook. Ik heb tegen Humberto gezegd: ik ga dit doen en dan ga ik het ook doen. Ja. En dan is het niet zo dan. Oh nee, maar ik ga dat. Nee, je blijft bij Humberto. Ja, hier wel. Ja. En het zeker, ik zie best wel een mogelijkheden om weer eens een keer iets met Edwin te gaan doen. Maar dan moet ik eerst het een afsluiten en dan het ander gaan doen. Ja. En niet zomaar wisselen. Zeker, en dat zie je ook natuurlijk, hè? De loyaliteit. De Adelaarshorst, daar is van alles aan de hand. Richard. Ja, ik dacht even goal, maar de vlag gaat omhoog en ik denk dat dat terecht is. Moeten we zo even bekijken in de herhaling. Lennartie die in de rebound nadat De Lange een schot van afstand van Davy van den Berg keerde. T als een echte spit stond op de goede plek. We gaan nu kijken in de herhaling of daar echt sprake was van buitenspel. Nou. Dat weet ik niet. Misschien dat de lijntjes straks getrokken gaan worden. En dan zullen we het echt zien. Ik denk dat het centimeterwerk is. Maar T scoort. De vlag gaat omhoog. En dus buitenspel. En zal ongetwijfeld, en dat is nu het geval, overleg zijn opnieuw met de VAR. Dat is meneer Henschens. Higgler is de scheidsrechter hier. 23ste minuut overigens in Deventer. De stand 0-0. Vol stadion, de wedstrijd die er echt toe doet voor beide clubs. We hebben al een hectisch begin achter de rug met de bierdouche voor Bram van Polen. 38 jaar, 500ste wedstrijd in het shirt van PEC Zwolle. Een gemiste penalty, uitstekend gekeerd door Schendelaar. Voordat hij de spits van Go Ahead Eagles, Oliver Edvardsen, onderuit haalde. En vervolgens was het Edvardsen, ik moet zeggen Victor Edvardsen, die de strafschop vervolgens miste. Ik kan het allemaal zeggen, omdat er nog altijd overleg is. Een ontspannen Higgler, die lacht en overlegt wat met Davy van den Berg over dat moment. Wel of geen buitenspel. De bal ligt op 11 meter bij de keeper van Go Ahead Eagles. Dat is Jeffrey de Lange. Ja, dit soort situaties kunnen soms nog wel eens wat tijd in beslag nemen. De IJsselderby, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle. Nooit eerder is deze wedstrijd gespeeld, terwijl beide clubs er zo goed voor stonden. Namelijk Go Ahead Eagles op een 6e plaats en PEC Zwolle op een 8e plek. PEC dat al 5 wedstrijden op rij ongeslagen is. Het verschil tussen beide ploegen is slechts 4 punten. En meestal wordt de IJsselderby gespeeld. En dan gaat het toch om degradatie. De strijd tegen degradatie. De ploegen die dan onderin spelen. Maar daar is dus nu in dit seizoen helemaal geen sprake van. Want PEC Zwolle, toch promovendus. Vorig jaar werd deze wedstrijd helemaal niet gespeeld. Doet het verrassend goed onder leiding van Jonny Jansen. En Go Ahead Eagles heeft helemaal een fantastisch seizoen. We gaan gewoon door. Het is buitenspel geweest. En dat betekent dus dat de stand hier na 25 minuten nog altijd 0-0 is bij Go Ahead Eagles, PEC Zwolle. In de perstribune praten we met Peter Heerschop. Peter, ik wil even 25 jaar terug in de tijd. Nou komt het hoor. Je was al een beetje bekend omdat je natuurlijk bij Niet uit het raam speelde. Dus voor het theaterpubliek was je al gesneden koek. Maar door Kopspijkers, waar je in kwam, werd je echt een bekende Nederlander. Want de eerste jaren in dat programma nam je samen altijd met twee collega cabaretiers aan het eind van de uitzending het nieuws van de week door. En deze week, in deze week. Kijk, er is een non. Kijk, die non is 107 geworden. Ja. Dan denk ik, nou ja, als je als non 107 jaar oud bent en de lieve Heer heeft jou nog niet tot zich geroepen, ja, dan heb je het er zelf waarschijnlijk naar gemaakt. Nou, dankjewel Peter voor deze. Ik heb nog een bericht. Vannacht gaat de wintertijd in. De zomertijd. Want de wintertijd is juist afgelopen. Ja. En heel veel mensen weten niet hoe het werkt, dus ik leg het nog één keer uit. Ja. Vannacht gaat de klok 1 uur achteruit. Vooruit. Want daar is een ezelsbruggetje voor. Dan kun je namelijk een uur langer slapen. Korter slapen. Maar je kunt ook langer slapen, maar dan word je een uur later wakker. Nou, dan is dat andersom. Ja, dit werd een running gag. Je kon elk half jaar de klok erop gelijk zetten. Jij kwam weer met deze grap. Zijn er nog mensen die je daarover aanspreken? Ja, absoluut. Ja. En als het weer nadert, dan krijg ik weer heel veel verzoeken. Ja, verzoeken zelfs? Ja, dit is een traditie. Kijk, je hebt oudejaarsavond en je hebt de wisseling van de tijd. Nee, er zijn mensen op straat en in de supermarkt en bij de tankstation en die zeggen dan, het is weer, hè? Ja, dan komt weer de sketch. Ja. Dus ik kom daar ook niet onderuit. Ik vind het ook leuk om te doen. Snap ik. Lijkt me eigenlijk zo'n druk ook, dat je altijd toch ook grappig en gevat moet zijn. Ja, maar dat haal je dus weg doordat dat niet meer echt hoeft. Snap je waar we het net over hadden? Ik heb niet het gevoel maar grappig hoeft te zijn. Maar het moet er wel in zitten. Er moet wel humor in zitten. Humor is wel een beetje de rode draad daarin. Ja, is dat? Nou, dat is niet een druk, toch? Nee, dat vind ik niet. Nou ja, voor druk. Jou niet, omdat dat gewoon van nature bij jou naar boven borrelt. Ja. Had jij, want je hebt natuurlijk heel lang met Nur gezeten, met z'n drieën. Ja. Met z'n vieren ook. Met z'n vieren, 20 jaar met z'n vieren. Ja. Maar in het begin waren je met z'n drieën. We zijn begonnen met z'n drieën. Ja. Ja. Heb jij wel eens gedacht, wie van ons is eigenlijk het grappigst? Tuurlijk. En wie vond jij dan het grappig? Ja, dat was ik. Vond je dat dan echt? Nee, Nee, kijk. We zijn alle vier enorme teamspelers. Maar we waren ook ruim 30 jaar samen. En in het begin is er natuurlijk ook iets van... Dan wil je je ook onderscheiden. Want je bent en samen, je wordt altijd aangesproken op het team, op Neur, op... En soms denk je, ja, maar ik ben ook iemand. Dat hebben we alle vier gehad. Of alle drie. Ja. Eddie het minst, Eddie Brewaar. Maar Figo en Joep en ik zullen dat allebei wel... alle drie wel eens een keer hebben gedacht. Maar we wisten ook wel... Met elkaar zijn we onverslaanbaar. Ja. Want Figo, dat is bekend, die heeft een aantal jaar geleden een herseninfarct gehad. Jullie hebben in het theater gestaan afgelopen jaar met een voorstelling daarover. Ja. Ook over jullie vriendschap, over zijn herstel, et cetera. En een paar jaar geleden, en daar was ik bij de première van Vesten. Ja. Toen viel mij op, toen ik jullie zo zag... hoe zorgzaam jij tussen de regels door voor hem was. Ja. Dat was ook zo. Ja. Is dat er nu meer af inmiddels? Ja. Ja, dat is. Ja, natuurlijk is dat er meer af, omdat hij steeds sterker werd en steeds beter. Maar ja, ik heb me daar in het begin heel verantwoordelijk voor gevoeld. En dat was voor hem waarschijnlijk in het begin heel moeilijk om over te geven. Want afhankelijk zijn, dat is niet zijn specialiteit. Van bijna niemand overigens. Dus ik heb dat zo opgepakt. En. Ja, ik heb hem goed in de gaten gehouden en gedacht ook... zeker, want het waren weer de eerste optredens. Dat ik denk, ja, maar het moet wel kwaliteit hebben. Dus het is niet dat mensen denken, ja, nou, wat fijn dat hij er is... en uit medelijden en we vergeven hem alles. Nee, dan moet het ook goed zijn. En dat ik vond dat ik dat goed in de gaten moest houden. Ja, uiteindelijk heeft hij dat al lang weer overgenomen. Ja. En daar kwam ook al, dat is ook wel leuk, het zorgen voor iemand, dat is ook verslavend. Dat je denkt, ja, ik verzorg hem goed, ik voel me verantwoordelijk, ik ben een goed mens. En dat zeggen mensen dan ook, wat goed doen, doe je dat. Wat deugd die gozer, ja. Ja, maar dat is, na een tijdje is dat niet meer nodig. Want dan zegt hij, nee, dat kan ik al lang weer zelf. En dat hoef je echt niet. En dat ga ik helemaal in mijn eentje doen. En ik heb jou niet nodig. En je hebt mij niet nodig. Ik ben heel belangrijk, hè? Ja. Dus dat moet je weer loslaten. En dat vind ik ook weer hartstikke goed. En op dat punt zijn we al lang gekomen. Ja. Want is het ik zag een interview over jullie samen op een theater. En toen zei jij daarover dat het feit dat dit gebeurde in jouw leven met jouw hartsvriend. Ja. Dat je... eigenlijk pas bewust maakte over welke rol hij eigenlijk in jouw leven speelde. Ja. En toen dacht ik, goh, want eigenlijk leken jullie mij jongens... die al veel eerder wel eens heel erg met elkaar gezeten hadden... over welke rol speel je eigenlijk in mijn leven. Maar blijkbaar toch nog niet op die manier. Nou ja, nee, niet op die manier. Kijk, natuurlijk hebben we dat besproken. En ik heb met Joep en Figo en Eddie... hebben natuurlijk genoeg gezegd van hoe belangrijk de anderen waren... en hoe knap en wat fijn dat je dat doet. En vanavond, man, dat je dat deed. Dat deed je zo verschrikkelijk goed. En ik weet dat je er voor me bent. Dat is allemaal waar, dat is wel gezegd. Maar het echt meemaken op een moment dat iemand helemaal wegvalt... en dan voelen, wacht eens even... dan valt voor mij ook zo ongelooflijk veel weg. Dan is dan wordt het veel bewuster nog. Ja, dan is het gevoel echt veel dieper dan de gedachte. Ja, ik zou nu iets kunnen laten horen van Niet uit het raam. Maar het lijkt mij leuk om iets te horen van Vrienden van Swieten. Ook een programma wat je met Figo hebt gemaakt. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Ja, dat was een programma van de Tros. Wat je samen met Figo Waas hebt gemaakt. En ook met Roel Heertje. Ja. Het was een beetje satire rondom topsport. Een fragmentje. Hier zijn ze. Raoul Heertje, Figo Waas en Peter Heerschop. De Vrienden van Swieten. Dames en heren, hartelijk welkom bij de vierde aflevering van de Vrienden van Swieten. We gaan het wel even hebben over die verbrande bus. Hè? De spelersbus van Ajax afgebrand, moet je het over hebben. Vroeger zeiden ze dat het brand voor een wedstrijd moet je nooit doen. Slecht. Nooit brand voor een wedstrijd. Maar ja, Ajax wint gewoon de volgende wedstrijd van Groningen. Dus ik zeg altijd, brand voor een wedstrijd is hartstikke goed. Die brand die is overgeslagen van de bus naar het hotel. Dus die kamers die moesten ontruimd worden. Die hebben allemaal s'nachts buiten gestaan, tussen 4 en 5 s'nachts. Nou, zijn er ook nog 2 hoeren geweest die een lelijk koudje hadden opgelopen. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja, dit is nou voetbalhumor. Ja, heeft een paar seizoenen gelopen. Zou je het nog eens terug willen brengen op tv? Nou, maar dat weet ik nu niet. Maar in die tijd, weet je, dan, want iedereen deed mee met ons. Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Berg. Maar onze grote voetbalhelden, die konden we... Ruud Gullit. Geesink. We hebben iedereen daarin gehad. En ja, dat was wel echt een jongensdroom dat we dat programma mochten maken. En wat is je verklaring dat ze dat zagen zitten? Nou, omdat zij wel begrepen dat wij ook begrepen wat voetbalhumor was. En dat ze ook dacht, ja, hier worden we niet in de zeik genomen. Dit is gewoon onze wereldschetsen. Die kant van onze wereldschetsen waar wij ook heel trots op zijn. Ja, ik denk dat het was. Ja. En er is natuurlijk in... kijk, dat is een van de dingen waar ik dan trots op ben. Er is in de topsport is er natuurlijk geen plek voor relativering. Terwijl die voor die sporters, die is er best wel. En ze worden door journalisten altijd lastig gevallen over... En het moet ook. Die moeten zich op alles aanspreken en op alles wat er mis kan gaan. En daar heb je gefaald en dat hebben we niet verwacht. En dat heb je laten liggen. En ja, humor en topsport, daar is heel weinig van. En daar hadden wij wel wat van, ja. Fico. Gat in de markt. Dat was echt een gat in de markt. Verfrissend vonden ze het. Nou ja, en op die manier ben ik... dat vind ik zo fijn. Ik ben gewoon bij heel veel EK-voetbal, WK-voetbal, Olympische Spelen... ben ik meegeweest met de radio. Ik ben daarbij geweest. Ik heb die sporters gesproken een uur nadat ze goud hadden gewonnen. Als ik nou toch een jongensdromen... dan daar leefde ik echt mijn jongensdroom. En nu, want ik vroeg in de perskaart ook van... hoe kijk je naar de toekomst? Als je daaraan denkt, wat zie je? En toen zei je mogelijkheden. Ja. Welke mogelijkheden zie je? Nou, ik probeer nu... ik zie mogelijkheden om dingen echt nieuw te starten. En dat heeft ook een beetje te maken met met het herseninfarct van Fico. Toen dingen wegvielen, toen lag alles stil. Het was ook coronatijd, dus sowieso. En ik moest echt bedenken van... als ik hier nou mee doorga, dan doe ik de komende 10 jaar precies hetzelfde. Doe ik de komende 15 jaar. Dit is een kans om echt weer nieuwe dingen te gaan doen en daar open voor te staan. Dus ik kan niet precies zeggen, dit komt op mijn weg. Maar ik snap wel dat ik veel alerter ben op weer goed in de gaten houden wat er nieuw is. En dan zie ik mogelijkheden. En wat is er dan nieuw? Als je zegt in de gaten houden wat er nieuw is. Dus wat is dat dan bijvoorbeeld wat je nu in beeld hebt? Nou, dat bijvoorbeeld een nieuw theaterprogramma maken met Fico. Maar dan denken, waar hebben we het nog? Dit wordt echt iets nieuws. Hier, dit is een andere vorm. En misschien vragen we daar ook wel andere mensen bij. Dat je denkt, nou ja, we hebben het eerst met z'n tweeën. We hebben met Joep. Maar moeten we niet met twee actrices? Opeens kun je veel breder gaan denken. Ja, ruimte in het hoofd. Nou, daar heb ik wel zin in, ja. Om dingen af te sluiten en weer mogelijkheden te zien. Misverstand. Ja, beetje een Q-misverstand hier, inderdaad. Peter, ik wil je nog even, wat je zei van kiezen vind ik lastig, hoorden we in de perskaart. Je mag even kiezen. Wil je een fragmentje horen van Ik hou van Holland, waar je in zat, of Mannen van een zekere leeftijd? Mannen van een zekere leeftijd. Ja, dat was een programma uit 2012 voor RTL... waarin je uitzocht wat mannen van een zekere leeftijd... nu allemaal moesten doen. Een fragment. Prem neemt je mee naar een cosmetisch arts... om te kijken of botox iets voor je is. Even, wie vinden dat Peter dikke mannen heeft? Maar als u een beetje botox doet... Als je een beetje botox doet, dan... Ik vraag alleen. Stel nou dat hij het niet eens ziet. Nee, maar Peter, als ze het doen, dat niemand het ziet. Botox op een manier dat niemand het ziet. Prachtige mannenlogica. Als jij van achteren even hier dit... van achteren. Nee, achter je achter me staat. Zo, ja. Vind je het heel erg om zo een paar dagen achter me te lopen? Met Prem, ja. Is het lastig, ouder worden? Ik vind het niet alleen maar leuk... maar het is, ik draag het niet als een juk, zeg maar. Nee, het is niet echt lastig. Het gaat redelijk vanzelf. Nee, het lastige eraan is dat je dingen kwijtraakt die je vroeger wel kon. En dat zit vooral in lichamelijke dingen in dat je... Nou, ik noem maar eens, ik vind skiën heel leuk. En dat heb ik ook heel veel gedaan. Maar langzaam sluipt het verval in mijn knieën. Dat wordt het langlaufen, wordt het. Ja, het wordt langzaam snel wandelen. Dat je dacht vroeger, je kunt hier skiën, moet je die mensen zien. Nou, ja. Je wordt er eentje. Ik word er eentje. Maar goed, ook maar lemmer fijn dat je het wordt. Goed, Deventer, Richard. Ja, Deventer tegen Zwolle, Eagles tegen PEC 0-0 nog altijd, 38e minuut. Het is ook een klein beetje Feyenoord-Ajax, maar dan in het klein, hè, qua rivaliteit en sentiment. Nu een vrije trap voor PEC Zwolle, dat de laatste 5 wedstrijden niet verloor. Daar de kopbal, maar dat is een speler van Go Ahead Eagles die hem als laatste raakt. Blomme, Sander Blomme, bal gaat over de achterlijn en dat betekent dat PEC Zwolle een hoekschop mag nemen. Beide ploegen aan elkaar gewaagd. Go Ahead Eagles is wel iets sterker, miste al een strafschop, maar nog geen doelpunten dus in deze IJsselderby. De Media Week Awards. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Zo het tv-moment van de week. Ik had ook nog kunnen kiezen, heb ik uiteindelijk niet gedaan, voor het feit dat oud-topschaatser Michel Mulder afgelopen vrijdag het zang- en dansprogramma Stars on Stage won, waarin BN'ers met een andere professie worden klaargestoomd om musicalster te zijn. Ik zat me nog af te vragen, Peter, is dat iets voor jou? Nee, dat is niet iets voor mij, maar ik vind Michel een geweldige en zijn broer ook. Dat zijn echt hele leuke sportmensen. Het is leuk dat een topsporter dan een hele andere kant ook ontwikkelt. Ja, nou, en het verraste me enorm hoe goed hij kon zingen. Absoluut, ja. Maar het tv-moment van de week, ik kies voor het interview dat werd uitgezonden dat Jeroen Pauw in 2015 had met oud-premier Dries van Acht. Dat interview is nooit eerder uitgezonden, want destijds werd afgesproken dat het pas na de dood van Acht zou gebeuren. Nou, deze week overleed hij op 93-jarige leeftijd en kwam het interview dus op de buis. Nou, een echte terugkijktip, als je het nog niet gezien hebt via NPO Start of NL Ziet. Dries van Acht vertelt over zijn politieke hoogte- en dieptepunten. En als Jeroen hem vraagt waar hij zich nou voor schaamt in de periode dat hij minister en premier was, zegt van Acht het volgende. Het tv-moment van de week. In die 11,5 jaar ben ik vrijwel nooit thuis geweest. Dus ik ben vrijwel niet beschikbaar geweest, of zeer weinig, voor het meisje en de kindertjes. En toen ik 11,5 jaar later, toen was de oudste 23 en die andere daar kort onder. Dat is de hele periode van puberteit en adolescentie van die drie kinderen, de moeilijkste en de belangrijkste periode van hun leven, en ook voor opvoeders, dat heeft dat meisje gedaan. Dat is haar trots, haar topverdienste. Je kunt zeggen, het is mijn falen, dat had niet zo mogen gaan. Dat is waar ik om mij over schaam. Prachtig interview. Heb je ook gekeken, Peter? Nee, ik heb hier al diverse mensen over gehoord. Die zeiden, dit moet je kijken. Dus ik heb het niet gezien, nee. Ik hoor nu voor het eerst een fragment. Heb jij een dergelijk gevoel over dat je veel weg bent geweest ten opzichte van jouw dochter? Ik heb niet het gevoel, maar het is wel zo. Nee, mijn vrouw heeft daar veel meer voorgedaan, aangedaan. Die is daar veel meer voor aanwezig geweest. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, dat heb ik ook gezegd. Ja, maar ik ben er toch ook altijd. Want ik denk daar de hele dag aan. Maar dat werd toch ook een beetje gezien als een smoes. Ja, door je dochter of je vrouw? Beide, denk ik. Nee, maar ik was er wel. Maar ja, ik was heel veel avonden weg. Ja, en, maar het wordt schaamte wat hij gebruikt, zou jij niet gebruiken? Ik heb niet de schaamte en ik heb ook niet het gevoel dat ik daarin heb gefaald. Ik weet wel mijn plek hierin. En dat is op plaats 2. Het was leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Superleuk. Ja. En alle nieuwe dingen, ja, we houden het in de gaten. Ja, houden jullie het vooral in de gaten. Dat gaan wij zeker ik doen. Ik laat het ook weten. Heel goed. Dat is fijn. En vrijdag gaan we natuurlijk weer luisteren naar je. Heel graag. Peter Heerschop was hier. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud-voetbalinternational Stefanie van der Gracht. Stalen Steef heet ze. Op het afgelopen WK Australië, Nieuw-Zeeland, daar speelde ze haar laatste wedstrijden. Tegenwoordig staat ze vooral langs het veld, want ze is manager geworden, technisch manager om precies te zijn, bij de AZ-vrouwen in Alkmaar. We spreken haar zo na het nieuws van 1 uur. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema.

Om PTSS bij brandweermensen landelijk te erkennen als beroepsziekte is een meerderheid van de veiligheidsregio's nodig, maar die is er nu niet. De twee inzittenden die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk op de A7 bij Noordbeemster zijn een man van 19 uit Wervershoofd en een man van 27 uit Hoorn. De derde inzittende, man van 26 uit Hoorn, is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. Zijn rol bij het ongeval wordt onderzocht. En ook op de A4 bij Weteringbrug kwam iemand om het leven bij een ongeval. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat hij niet gaat helpen als Rusland NAVO-landen aanvalt die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Afgesproken is dat ze daar 2% van het bruto binnenlands product aan besteden. Als ze dat niet doen, hoeven ze volgens Trump niet te rekenen op hulp van de VS. Lenteplanten beginnen gemiddeld een maand eerder met groeien dan 50 jaar geleden. Volgens wetenschappers openden bloemetjes als de gele cornoelje of krokus zich eerder pas rond half maart. Deze eeuw doen ze dat al half februari. En dat komt doordat de gemiddelde temperatuur fors hoger ligt. Het NOS-journaal. Klimaatactivisten hebben in Frankrijk een schilderij van Monet besmeurd. Twee vrouwen gooiden in een museum in Lyon soep over het werk Lente. Daarna riepen ze op tot actie en radicale verandering in de samenleving. De activisten zijn gepakt en het museum doet aangifte van vandalisme. Het kunstwerk was afgedekt met een glasplaat. Het museum in Lyon onderzoekt nog of het schilderij zelf beschadigd is geraakt. Rond deze tijd begint de carnavalsoptocht in Heerlen met 188 deelnemers, een van de grootste van het land. Na de coronaperiode, waardoor die twee keer niet doorging, is sinds vorig jaar de sfeer weer als vanouds. En vanochtend begon de voorpret al tijdens de voorbereiding, zo hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Oké, de eieren worden gebakken, de carnavalsmuziek staat al aan. 'S Ochtends vroeg, hier zijn ze zich aan het voorbereiden op de optocht. En dat begint natuurlijk met eieren eten. Dat is traditie. Ook om de kater te verdrijven? Ook om de kater te verdrijven. Heb je kater trouwens? Gewoon voor een goede bodem te leggen. Voor vanavond. Kater te voorkomen. Ja, voor vandaag weer verder te gaan. Ja, je maakt wat uren toch? Ja, en dan, dat doe je niet allemaal op cola en spuit, toch? Nee, dat doe je allemaal op spierkracht. Ja. We zitten hier in het huis van WC de... Pompa Cursoris. En dat betekent? Dat is Latijn, want Heerlen is ontstaan uit een Romeinse nederzetting. Maar als je bij Google gaat kijken, is het eigenlijk gewoon de vertaling van optochtlopers. Lotte Patelski is het, mm-hmm. Ja. En? Bartelo. Kijk eens aan, jullie gaan lopen in de optocht vanmiddag. Ja, klopt. Als, we zijn een beetje Romeinse tent aan onze pakken gegeven. En jullie zijn donderdag al begonnen, hè, met carnaval? Ja, op donderdag is altijd Auwieverbal, Weibervast nog. En dat begint eigenlijk wel hier in deze streken en in Duitsland, in het Rijnland, begint ja. Daar de vaste lopen. Is het zwaar om het vol te houden, al die dagen? Want je gaat door tot woensdagochtend, dan heb je nog haring eten. Ja, 's morgens denk je, ik moet nog de hele dag, maar dat zijn we dadelijk wel vergeten. En wat doe je dan de hele dag eigenlijk? Want ja, dan sta je er in de stad, nu heb je dan een optocht, ja. Maar ja, wat doe je de hele dag? Dan staat nu de hele dag muziek natuurlijk, je staat te dansen met je mensen, met oude vrienden die je tegenkomt, drinken. Ja, gewoon heel erg gezellig is het altijd. Zeg, en de oorsprong van, nou ja, carnaval, vastenavond, uiteindelijk de voorbereiding op Pasen, ja. Vasten. Ja. Zijn jullie daar op een of andere manier mee bezig? Nee, daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig. We zijn echt carnavalsvierders en het vasten en zo. Daar ben ik persoonlijk niet zo mee bezig. Nee. Misschien ook. Ja, we hebben wel toevallig afgesproken dat het eens tijd wordt en we willen inderdaad gaan vasten. Ja. Even een tijdje rustig aan. Dat die lever weer tot rust komt en dat er hopelijk een paar kilo's van afvallen. Smakelijk eten nog en dank je. Veel plezier vanmiddag. Ja. Dank je wel. Een verslag vanuit Heerlen van Jeroen de Jager. Vandaag zijn er ook optochten in onder meer Tilburg, Helmond en Maastricht. De weersverwachting nog. In het noorden grijs met wat regen. In het midden en zuiden van het land wat vaker zon. Graad of 10 is het. Morgen nog wat meer zon, minder buien en dan maximaal 9 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het leven van voormalig voetbalinternational Stefanie van der Gracht staat nog steeds volledig in het teken van voetbal. Weliswaar staat Stalen Steef, zoals bondscoach Andries Jonker haar noemde, niet meer op het veld. Maar als technisch manager van AZ draait alles nog steeds om voetbal, want ze staat er dus naast. Stefanie is deze zondagmiddag onze sportgast. Welkom. Dankjewel. Stalen Steef. Nog meer mooie bijnamen in oranje? Nou, eigenlijk niet, moet ik zeggen. Steef gewoon. Steef. Ja, maar Steef. Zei hij dat ook wel eens, stalen Steef? Nee, hij heeft wel... alleen een interview gezegd. Ja. En uiteindelijk is het helemaal rondgegaan. Ja, en iedereen noemde je daarna stalen Steef. Ja. Ja, ik hoor het wel vaak terugkomen nu. Ja, ja, het is ook lekker allitererend, dat geloof ik, hè? Ja. Ja. Ron Vergouwen, heb jij eigenlijk een mooie bijnaam? Nou, ik zat het... Radio Ron. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nee, ik kan me niet herinneren. Misschien achter mijn rug. Zou kunnen. Maar... Nou, daar geven we het niet over. Stefanie, we gaan zo meteen wat mooie momenten uit je carrière laten horen. Hoogte- en dieptepunten. Dus dat wordt alleen maar leuk. Niks om je zorgen over te maken. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen radioweek. Met onder andere de bloopers. Wat er allemaal misging op de radio. Mensen hebben weer hele leuke dingen gedaan. Ja, gaat altijd van alles mis, hè? Ja. Ja. Natuurlijk ook voetbal. Richard van der Made is onze man op de perstribune bij Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle. Het is rust daar nu. Het staat 0-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Steven Lievemagracht, geboren op 16 augustus 1992 in Heer Hugowaard. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit herinner ik me nog van de eerste keer dat ik voor Oranje speelde. Tegen Zwitserland in Algarve. Op deze werkafspraak deze week verheug ik me. Contractbesprekingen. Als ik oude wedstrijden terugzie, dan valt me dit op aan mijn spel. Dat ik altijd 100% erin ging. Dit moment in de supermarkt waar ik werkte, herinner ik me nog goed. Stiekem spulletjes in klantenkarretje doen. En dat ze bij de kassa kwamen. Oh. Door op te groeien in een gezin met 3 zussen leer je om... Heel veel, moet ik zeggen. Ja, leer je om... van alles eigenlijk. Niet specifiek 1 ding. Een technische functie of uiteindelijk toch trainer? Uiteindelijk trainer. Dit was mijn meest creatieve uitspatting. Op de Olympische Spelen armbandjes maken. Dit was de leukste stad om in te wonen. Lastige vraag. Milaan. Dit is de gekste aankoop die ik online heb gedaan. Ik koop niet zoveel online. Ja, dat is heel eerlijk. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, we waren namelijk heel benieuwd wat je daarop zou antwoorden. Maar, Moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal... Ja, kleding voor die kids bijvoorbeeld. Maar ik voor de rest gaan we lekker naar de stad altijd. Ja, die supermarkt waar je hebt gewerkt. Stiekem in de klanten... spullen stoppen in de... Ik heb nooit bedacht dat iemand dat in mijn karretje doet. Nee, maar op een gegeven moment heb je vaste klanten. En dan net sinaasappels of zo. En dan komen ze bij de kassa en denken ze... dit heb ik toch helemaal niet in mijn karretje gedaan. En de volgende keer dat ze weer kwamen, weet je... Werd dat dan running gag met ze? Of hadden ze het helemaal aan het einde gewoon nog steeds niet door? Nee, vaak niet. Okay, dan komen ze bij de kassa. En dan weet je, als je dan achter de kassa zit en dan komen mensen die de spulletjes toch niet willen. En dan komen ze, dit heb ik niet in mijn karretje gedaan. Dan moet jij het weer ergens opruimen, weet je wel, als je bij de kassa. Dus het was vooral humor met je collega's. Ja, zeker. Ja. Dat klinkt eigenlijk als heel veel pret ook samen. Ja, maar dat heb ik ook echt gehad. Ja? Ja, ik zou het zo weer doen. Ook gewoon de leuke dingen natuurlijk, mensen helpen, klanten helpen. Achter de kassa, gewoon het gesprek aangaan met de klanten. Maar ja, ik zou het zo weer doen. En wat maakt dan dat je zegt, ik zou het zo weer doen? Omdat ik het heel erg naar mijn zin heb gehad. Ja. Ja. Want dat was natuurlijk, ik bedoel, dat is bijna onvoorstelbaar nu. Als we nadenken over wat er allemaal omgaat in de voetballerij. Maar jij, in het begin van je carrière, had dus een baan, 's ochtends, in de supermarkt. Ja. En ging dan 's middags trainen. Ja, ik begon om 6 uur. En tot 1 uur, en dan ging ik altijd naar training. En ik heb zelfs overplaatsing gevraagd naar Hengelo, omdat ik bij Twente ging voetballen. Omdat ik gewoon echt heel erg naar mijn zin had. En ik kan niet echt goed thuis zitten. Zeg maar, niks doen. Nee. Dus als ik de hele dag lekker had gewerkt en ik had 's avonds een wedstrijd, dacht ik, oké, nou, ik kan er vol tegenaan. Ja. En hoe zit dat nu met de dames van AZ? Er zitten nog veel meiden op school. We hebben een hele jonge groep. En er zijn ook wel wat meiden die werken, maar dat zijn er maar een aantal. Ja, en de rest zit eigenlijk gewoon nog op school. Ja. En worden ze enigszins betaald op een beetje christelijke manier? Nee, we zijn natuurlijk net begonnen. Ik moet zeggen dat we, ja, op zich, weet je, je wil altijd meer. En dat moet ook. Heel eerlijk gezegd. En ja, dus we zijn wel op de goede weg. Laat ik het daarop houden. Nu een half jaar begonnen. En, kunnen ze ervan leven? Nog niet echt. Nog niet echt. Nee. Sommigen wel, sommigen niet. Nee. Ja. Een gezin met 4 meiden. Ja. Ja. Wat leer je ervan? Heel veel. Ja, heel veel. Ja. Kun je er 1 dingetje uitpakken? Wat leer je van? Nou, sociaal, denk ik. Ja? Ik bedoel, je bent altijd met elkaar. Ja, en de band opbouwen. Die we nu nog steeds hebben. Dus dat is wel leuk. En welke rol had jij, denk je? Jij was, geloof ik, de oudste? Nee, ik ben niet de oudste, ik ben eigenlijk de derde. Oh, je was de derde. Ja, ik ben de derde. Of iedereen echt een soort rol had. Was jij de grappenmaker? Ja, denk ik. Ik was wel de grappenmaker, maar ik was ook wel een doerak, hoor. Vroeger. Ja. Ja. En de meest ambitieuze als het ging om voetbal. Want ik begreep dat jullie zo'n beetje allemaal voetbalden. Ja, ja, we voetballen allemaal. En mijn zusje ook best hoog niveau gevoetbald. En mijn andere zus gewoon recreatief. Dus mijn ouders moesten op zaterdag altijd... als ze zichzelf in 2 konden delen, konden ze bij iedereen kijken natuurlijk. Maar ja, het was altijd puzzelen op de zaterdag bij wie ze gingen kijken. Ja. En hoe was dat dan voor die andere ambitieuze zus, noem ik het maar eventjes, dat die zus van haar doorstoomde richting Oranje? Kijk, zij is uiteindelijk gestopt omdat ze ernstig ziek werd. Dus ja, ze is volgens mij heel erg trots en dat zegt ze ook altijd. Ja. Ja, dan goed. Dus dat was een samenloop van omstandigheden, ja, eigenlijk. Ja. Had zij het ook anders naar Oranje kunnen? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, is ook zo. Ze is wel een beetje linksbuiten, linksbenig. Maar je weet het natuurlijk nooit hoe het is gelopen. Dat is wel echt een tijd geleden. Ja. Ja. Die armbandjes tijdens de Olympische Spelen. Ja. Wat waren dat voor armbandjes? Nou, ik moet zeggen, Loes Geurs die nam van die touwtjes mee. Want ja, we waren daar in coronatijd, dus we moesten onszelf vermaken. Veel, ja, spelletjes gedaan en uiteindelijk... De coach was zij in haar tijd, toch? Nee, dus dit... Oh nee, tuurlijk niet. De kiepster. Ja. Die had van die bandjes mee. Dus nou, zullen we armbandjes maken? Ja. Nou, toen heb ik voor mijn dochtertje een armbandje gemaakt en voor onszelf. Ja. Oh, alleen voor jullie 2 eigenlijk? Nee, sommige vroeger kan je ook een armbandje... Ja. Maar het duurde best lang, hoor, om een armbandje te maken. Ja, want wat was dat dan voor soort armbandje? Ja, je kon kiezen 4 touwtjes of 3 touwtjes... en dan moest je dat over elkaar heen. Het waren gewoon gevlochten armbandjes. Ja. Maar goed, het was jouw creatieve kant. Ja. Ja. De creatieve kant van Stefanie van der Gracht. Voormalig Oranje Leeuwin. Maar liefst 107 keer kwam ze uit voor het Nederlands elftal... en wist ze als verdediger met haar onverschrokken speelstijl... heel wat doelpunten te voorkomen. Inmiddels ligt die tijd achter haar... en is ze sinds eind vorig jaar aan de slag als technisch manager van AZ. Een club die ze wil laten meegaan in de vaart der volkeren. Haar ambitie binnen een paar jaar meedraaien in de top van het vrouwenvoetbal. Dit uur Stefanie van der Gracht op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, het Nederlandse vrouwenelftal. 23 februari al hartstikke snel halve finale Nations League tegen Spanje. De kwartfinale, die heb jij waarschijnlijk ook gezien. Bloedstollend was hij. Ja. Hoe is dat voor jou? Want jij bent gewoon niet meer onderdeel van het team. Hoe ervaar jij dat dan? Ik moet zeggen dat ik op het puntje van de bank heb gezeten... en uiteindelijk bijna de tv heb uitgedrukt. Want ik kon het gewoon niet meer aanzien. Ook omdat je de uitslag van de andere wedstrijd natuurlijk volgde. Maar ja, ik volg alles nog. Zeker. Ja. Maar je kon het niet aanzien, maar dacht je... Het was zo spannend. Ja, het was echt super spannend. Ja. Het was echt extreem spannend. Ja. Maar goed, ze redden het. Ja, gelukkig. Ja, ja, dus je bent wel blijven kijken? Ja, ik ben blijven kijken toevallig. Ja. Ja, toevallig. Ja, echt toevallig. Want ik dacht, ik trek het niet. Nee, het gaat niet meer gebeuren. Nee, het was geloof ik ook de laatste minuut of zo, ja, toch? Ja, de laatste minuut. Toen scoorde zij nog op het andere veld. Ja. Toen dacht ik, nu moeten ze er nog één maken. Ja, ze moesten scoren. Ja. En dat lukte. Maar wil jij daar dan eigenlijk staan? Nou, ja, het is moeilijk om van een afstand te kijken, want dan kan je niks doen. En in het veld kan je er wel wat aan doen. Maar of ik daarna wilde staan, nee. Nee? Nee. Nee. Soms denk ik wel van, ik mis het. Maar aan de andere kant denk ik van, ik heb zo'n mooie carrière gehad. Ik ben er super trots op. Ik heb het mooi afgesloten. helaas niet waar ik op hoopte op het WK natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk ben ik, is het ook genoeg geweest. Ja, er staat echt een streep onder. Ja, al denk ik soms wel van, wat als ik nu nog... Als je nu nog... Aan het voetballen was. Ja. Maar ik heb nu zo'n rol bij AZ, dat vind ik ook echt heel erg leuk. Ja. Dus het is oprecht oké? Okay. Het is oprecht oké, okay. Ja, zeker. Ja. Nou, laten we dan maar eens gaan luisteren naar een bloedstollende wedstrijd waar je wel bij was. De WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen IJsland in 2022. Ja. Ik zie jou lachen. Tot ver in de blessuretijd lukt het Nederland niet om het broodnodige doelpunt te maken. En dan, dan gaat Stephanie van der Gracht traditioneel mee naar voren. De grote vraag is, scoort ze nu wel of niet? Dus nog een keer, bal voor. Eerste paal van de Gracht. Maar de tweede paal valt niet binnen. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Nederland. Het is gebeurd diep in de extra tijd. 2,5 minuut zit erop in de extra tijd. Nog 1,5 minuut te gaan. En de Galgenwaard juist dat het een lieve lust is. Heel de Galgenwaard op zijn kop. Alles trilt. En IJsland is verslagen. Het is 1-0. Het duurde ontiegelijk lang. En ik denk dat die bal er rechtstreeks in vloog. Dat Van der Gracht er niet meer aan zat. En daardoor Sigurdsson dan weer uiteindelijk toch verslagen is geworden. 1-0 voor Nederland. Met deze stand gaan we naar het WK in Australië. Ik zie je heel geconcentreerd luisteren. Ja. Wat komt er nu op als je dit weer terughoort? Ik heb een beetje kippenvel. Ja? Ja. Toch het moment herbeleven. Ik moet zeggen dat ik dat Esmee maakt uiteindelijk. Ja. Dat ik hem niet heb geraakt. Ja, Brugs. Ja, Esmee Brugs. Ja. Dat ik hem niet heb geraakt. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit wie er scoort natuurlijk. Als er maar gescoord wordt. Precies, ja. Nou ben jij natuurlijk vooral eigenlijk van de tackles achterin. Maar ook heel vaak van de doelpunten. De cruciale doelpunten. Je moet kiezen. Een goede tackle of een doelpunt? Goede tackle. Oh ja? Nee. Nee, natuurlijk niet. Ik wou zeggen. Nee, een doelpunt. Ja. Tuurlijk, het ligt ook aan de stand. Maar een doelpunt maken is altijd lekker. Ja, maar zeker. Als ik jou een tackle zie uitvoeren, op de bal uiteraard... Ja, voelt ook lekker. Voelt ook lekker volgens mij. Tuurlijk. Zelfs ik thuis denk dan, daar zat ze goed op. Ja is dat inderdaad? Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Ja. Zegt zo'n aanvaller daar wel eens dat over? Als dat dan inderdaad gewoon een echte goede tackle was? Nee. Nee, ik heb het nog nooit gehoord. Nee. Want wordt er überhaupt veel tegen elkaar, los van het feit... achter je, dat soort dingen, wordt er wel eens even gezegd iets tegen elkaar? Even een beetje... Tegenstander? Erbij. Nee, tegen elkaar. Tandje erbij, zeker. Kom op. Ja, zeker. Ja. Ik helemaal, coach eigenlijk best wel veel. Ja. Helemaal degene die naast me staat en voor me staat... om te zorgen dat we het samen eigenlijk doen. Maar natuurlijk als iemand even een verkeerde bal geeft... volgende gaat beter of dat soort dingen. Elkaar helpen, zeker. Ja. Of af en toe een keer elkaar een standje geven. Ja, standje? Ja. Namelijk? Ja, dat het beter moet. Ja, nee, snap ik. Maar zo van rennen even wat harder. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar als je 3 keer een verkeerde paas geeft... dan mag je er best wel wat van zeggen. Ja. Zeker. En dan ben je echt wel een beetje geïrriteerd? Nee, niet geïrriteerd. Maar ik hoop eigenlijk dat die persoon dan... ja, de volgende bal bijvoorbeeld wel... of ik zelf natuurlijk. Ik vind het ook lekker als iemand zegt tegen mij... als ik 3 keer een verkeerde bal heb gegeven... dat ik een keer een makkelijke paas moet geven... in plaats van op zoek gaan naar... Maar dan kan je toch zelf ook verzinnen, of niet? Ja, maar soms is het wel lekker als iemand dat tegen je zegt, hoor. Ja. Ja. Dat je even het gevoel hebt dat je gedragen wordt ook een beetje. Dat iemand even met je meedenkt. Die helpt, ja. Want je wilt het alleen maar doen om elkaar te helpen in het veld. Ja. Laten we maar eens even gaan luisteren naar een van de laatste wedstrijden die je voor Oranje speelde. Dat was vorig jaar tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Jullie bereikten de kwartfinale, maar verloren helaas van de latere WK-winnaar Spanje. Moeilijk moment was het toen je hens maakte en er een strafschop werd gegeven. Maar uiteindelijk sleep je er wel een verlenging uit door de gelijkmaker. Maar eerst even een VAR moment. Dit wordt wel een penalty. Nederland kreeg hem niet. En nu een penalty. De arm van Stephanie van der Gracht binnen de 16 meter. Spanje in de 80ste minuut van de wedstrijd krijgt een strafschop. Van Donselaar op de lijn. In het geel, in het rood. Caldentay met aanloop. Hij schiet via de binnenkant van de paal binnen. Het is 1-0 voor Spanje. Alles op alles zet om op 1-1 te komen in deze wedstrijd. 12 minuten. Oh, kijk eens even. Van de Gracht, Stephanie van de Gracht, die hensbal maakte waar de penalty uit kwam. Ze gaat mee naar voren in een alles of niets poging van Oranje om die gelijkmaker te maken. Ze maakt hem. Kijk die lach. En niet zeuren, Spanje. Niet zeuren. Frank Paar, we gaan niet naar de kant. Kijken of er iets aan de hand is. Ik kijk even of het buitenspel zou kunnen zijn. Kan geen buitenspel zijn. En ik heb al eerder dingen nogal zeker gezegd. Nou, nu zeg ik het helemaal zeker. Maar wat geweldig afgemaakt, zeg. Het eerste en het laatste doelpunt in dit toernooi tot nu toe van Oranje zijn van Stephanie van der Gracht. Ze was belangrijk tegen Portugal toen ze de enige maakte. En nu superbelangrijk in de extra tijd waarin ze de gelijkmaker maakt tegen Spanje. Nou, ik zat er ook weer helemaal in. Ja, wat een rollercoaster van emoties moet dit zijn geweest. Ja, ja. Toen ik die hensbal maakte, toen dacht ik, ik word toch niet de slamiel van de wedstrijd. Want dat gaat gewoon door je hoofd. En ja, weet je, als je verliest, lig je eruit. En uiteindelijk mocht ik mee naar voren. En toen dacht ik, oké, ik ga er echt alles aan doen om die goal te maken. Maar ja, dat ik hem zo maakte, ja, dat had ik ook niet verwacht. Het was toch een pingel? Het was toch een ongelooflijk een soort streep was het eigenlijk? Ja. Je kan haast zeggen dat ik die bal verkeerd raakte, maar ja, toch niet. Nee, want ik herinner me inderdaad dat die hensbal er was. Dat natuurlijk, jij kwam dan in beeld, kopje naar beneden. En je zag aan je hele lijf zo. Je schiet er dan bijna niet de tranen in je ogen eigenlijk? Zeker wel. Ja, omdat gewoon 80ste minuut. Kijk, als het in het begin van de wedstrijd kan je alles nog ombuigen. Maar 80ste minuut denk je van ja, je hebt het al lastig tegen Spanje natuurlijk. En dan komt er ook nog zo'n moment. Tuurlijk, ik dacht echt. Ja. Dus de opluchting op jouw gezicht, inderdaad, toen je scoorde. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk werd het natuurlijk verloren van Spanje. Ja. En we hebben natuurlijk na afloop, is jullie ook niet ontgaan, dat hele gedoe. Met natuurlijk de kus, noem ik het maar eventjes. Hè. Ja. Rob Jalis geeft Jennifer Hermoso op de mond een kus, een rel is geboren. Hoe heb jij dat ervaren als een Nederlandse speelster? Ja, afschuwelijk natuurlijk, als dit soort dingen gebeuren. Ik heb het niet gezien, ik hoorde het later pas. Nou, ik heb met die meiden gevoetbald, maar ja, dat kan echt niet. Nee, afschuwelijk. Hebben jullie binnen Oranje het daarover gehad met elkaar? Ja, maar meer over. Kijk, je wordt wereldkampioen en dan is er eigenlijk een smet daarop. Dus het ging echt alleen maar daarover. En dat wil je gewoon niet. Dan is er zo'n grote smet op je wereldkampioenschap eigenlijk. Dat je hebt gewonnen. Daar ging het helemaal niet meer over. Dus ja, afschuwelijk. Ja. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook met de meiden van Oranje. Of jullie het daarover hebben gehad van, jeetje, als wij daar nou hadden gestaan en dit was ons overkomen. Nee, dat hebben we nooit over gesproken eigenlijk. Nee. Nee. Het komt ook niet in ons op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Nee, ik snap het, maar dat gebeurde en dan ontmoet je elkaar weer. Dan heb je het daarover van, jemigheid, wat is er? Ja, wat gebeurt daar? Ja, precies. Jawel, dat wel. Ja. Maar niet over hoe zou dat bij ons hebben zijn geweest. Nee. Nog heel even die blunder, noem ik het maar eventjes, hè? Ja. Ja, de slimiel van de wedstrijd noem jij jezelf. Ja. Als ik dat maar niet word. Ja. Omgaan met dit soort situaties. Want ik bedoel, jij bent natuurlijk een verdediger. Dus als jij iets fout doet, zijn er vaker grotere consequenties dan als een aanvaller dat doet. Dat moet je leren, denk ik eigenlijk. Ja. Hoe leer je dat? Om daar op een relaxte manier mee om te gaan. Nou, in het moment zelf, denk ik, 2 minuten daarna heb ik echt getreurd. Maar ja, je moet verder. En je moet zorgen dat je weer eigenlijk net zo bezig bent als daarvoor. Want dit is natuurlijk een momentopname. En gelukkig kan ik het wel snel vergeten. Mm-hmm. En kan ik wel snel de knop omzetten. Maar het is wel wat waar je mee om moet leren gaan. Ja. Nou ja, en, want ik bedoel, jullie zijn natuurlijk een team. Ja. Daar horen ook knoepers van kansen van aanvallers bij. Ik bedoel, deze wedstrijd tegen Spanje kreeg Linette Beresteyn geloof ik nog 2 waanzinnige kansen. Ja. Ja, zeg jij. Ja, ja, weet je, dat ook een momentopname. Ja. Ik bedoel, kijk, ik sta voor het tegenhouden en de spitsen staan voor het scoren. Ja, ja, en uiteindelijk hoop je, nou ja, dat wij de nul houden en dat de aanvallers erin scoren. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dan is het natuurlijk, je hebt het niet in eigen hand. Kijk, dan ben jij afhankelijk van haar of zij intrapt of niet. Ja. En natuurlijk hoort dat bij je sport en daar zal je een ontwikkeling in doormaken. Maar op zo'n moment, op zo'n waanzinnig belangrijk moment eigenlijk, en iemand scoort niet, kan jij dat dan, kan je daar kalm onder blijven? Onder de kans die een collega niet grijpt eigenlijk? Nou kijk, als je misschiet, denk je, had hij er maar ingezeten. Maar uiteindelijk, ja. zij had hem ook erin willen schieten. Ja, natuurlijk. Ja. Daarom, dus ja. Dat neem je ook weer mee. Ja. Tuurlijk baal je en spring je op van die bank. Want ik zat toen op de bank. En dan spring je op en dan denk je, hoe kan ze die missen? Maar ja, zij doet het ook niet expres. Nee. Ze had ook liever die bal erin geschoten. Ja, ja. Nou ja, en dat moet zij dan natuurlijk, net zoals jij dan, hè, die hensbal, dat moet zij dan weer meedealen. Ja, de rest van die paar minuten nog. Ja, ja. Ik denk niet dat ze lekker heeft geslapen die nacht. Nee. Nee. Nee, dat is vervelend ook. Tuurlijk. Ja, omdat je dan ook het voelt dat je dat ten opzichte van je team doet, misschien een beetje. Of niet? Nou, dat niet. Ja. Nee, want wat ik al zei, ze doet het niet expres. Nee. Dus jij, je hebt er alles aan gedaan om wel die goal te willen maken. Ja, en dan schiet je hem naast of over, ja. Of schiet je hem op de keeper. Ja. Dat hoort nou eenmaal bij het spel. Ja. En bij een team. Ja. Ja. Ja. De tweede helft is inmiddels begonnen in Adelaarshorst. Zonder uitpubliek is de sfeer eigenlijk wel een beetje goed, Richard? Nou, ik zit hier vaker op deze stoel. En de Adelaarshorst is normaal gesproken echt een onneembare vesting voor heel veel ploegen. En dat heeft natuurlijk zijn effect op het publiek dat altijd geweldig meedoet. En dat zorgt dan vaak natuurlijk voor een uitzinnige sfeer op de tribunes. En dat was ook wel zo in het begin van deze wedstrijd. Maar het is een beetje flats aan beide kanten. En als er niet zo goed gevoetbald wordt, dan is het publiek vaak ook wat stiller. Zo werkt dat nu eenmaal. PEC Zwolle doet het goed. Het is nog altijd 0-0. We zitten in de 51ste minuut van deze IJsselderby. En je ziet bij PEC Zwolle ook dat er veel rust is aan de bal. Dat ze makkelijk elkaar weten te vinden. Zeker op het middenveld. Maar dat er ook niet zo heel veel kansen zijn. Aan beide kanten niet. In het begin van de eerste helft Reinders net naast. En zojuist in het begin van de tweede helft Velanas. Na een goede steekbal van Lennartie. Nu is het ook weer PEC Zwolle dat de bal heeft. Go Ahead Eagles ook wel fases dat het dominant is. Zonder echt grote kansen te creëren. Kersten en Lam, dat zijn de twee centrale verdedigers bij PEC Zwolle. Van den Berg, speler in vorm, krijgt nu de bal in de as van het veld. Paast de bal iets verder naar voren en dus moet Go Ahead Eagles oppassen. PEC Zwolle nu met de voorzet, helemaal naar de rechterkant. Daar is Namli, de creatieve speler bij PEC Zwolle. Heeft twee verdedigers van PEC bij zich. Paast de bal eventjes terug naar Kersten. Hoge bal in het strafschopgebied en dan wordt er half gekopt door zowel een speler van Go Ahead als PEC. En dan zegt Kuipers, ik ram de bal maar weer naar voren. Bas Kuipers belangrijk bij Go Ahead. Hij was vorige week geschorst. Hij is nu weer terug. Het valt een beetje tegen tot nu toe deze wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle in Deventer. Tussenstand 0-0. In de perstribune praten we met Stefanie van der Gracht. Een absoluut hoogtepunt in je voetbalcarrière moet de EK-winst van Oranje in 2017 zijn geweest. Dat toernooi heeft het vrouwenvoetbal in Nederland eigenlijk echt op de kaart gezet. Nou, laten we eens even gaan luisteren. Een historische dag voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Nederland werd vanavond Europees kampioen. Harder, stevig naar de grond. Van der Gracht kan een gele kaart hebben. Het wel gewoon lekker uit. En dan Minema, 1-1 gezet tegenover Rudik. Dat is Arsenal tegenover Barcelona. En daar komt het schot en de goal. Het is 4-2 en het is klaar. Nederland wordt Europees kampioen. En het gaat voor het eerst wat ooit doen. Wat schitterend afgemaakt, zeg. Nederland probeert de tijd vol te spelen. En dan ineens staat Minema 1-1 tegenover Rudik. En schiet onbedaarlijk die bal binnen. En is het 4-2. En is deze wedstrijd gespeeld. Oranje wordt Europees kampioen in eigen land. Het unieke feit is daar. Dit zijn de vrouwen om van te houden. Ze hebben het geflikt. Rotsende branding, Stefanie van der Gracht! Ja, een revolutie in vrouwen, in het vrouwenvoetbal heeft dit teweeg gebracht. Wat was het eerste wat je opkomt als je aan dat feest denkt wat zich daarna afspeelde in Nederland? Ja, geweldig. Hoeveel mensen daar op de been waren, in Utrecht, langs de grachten. Ja, geweldig, echt. Een dag om echt nooit te vergeten. Het was echt een feest inderdaad, hè? Want dat werd natuurlijk ook benoemd. Dat het alleen maar feest was. En er was eigenlijk geen onvertogen woord. Nee, het was geweldig. 2 dagen lang, eigenlijk. Ja. Ja. Merk jij dat jij op straat door meisjes, en zeker bij AZ natuurlijk nu, dat jij een soort voortrekkersrol hebt? Dat vind ik, dat wil ik ook worden als Stefanie. Jawel, ja. Ja. Wat zeggen ze dan? Nou, ze willen op de foto bijvoorbeeld. Ja. Handtekeningen. Nee, en zeggen, ik ben ook verdediger, weet je wel. Of heb je nog tips? En wat zeg je dan? Heb je tips? Nou, het allerbelangrijkste is plezier. Want als je plezier hebt, dan gaat het ook beter. En altijd je best doen op trainingen en in wedstrijden. Maar hoe zorg je voor plezier? Ja, hoe zorg je voor plezier? Ja. Nou ja, met je teamgenoten en alles geven. En als het dan goed gaat, dan ja. Hoe zorg je eigenlijk voor plezier? Goeie vraag. Ja, ik heb altijd plezier erin gehad. Omdat ik met plezier naar de training ging of met plezier naar de wedstrijden. Ja, dat moet gewoon in je zitten. Ja, want anders je moet het leuk vinden. Je moet een leuk team hebben. En dat is het belangrijkste. En elkaar ook wat gunnen, denk ik. Want je zei net van, nou ja, als er maar gescoord wordt, of ik het nou doe of iemand anders. Maar in ieder geval, dat is belangrijk volgens mij. Ja, zeker. Ja. En voor mij was het ook belangrijk, ik ben echt zo fanatiek. Dus ja, weet je, ik wilde altijd winnen. En trouwens met alles zo, hoor. Dus ja, dat moet je ook wel een beetje hebben. Want als je niet fanatiek bent, dan... En dat verwacht je dan ook van je teamgenoten, neem ik aan. Dezelfde fanatisme. Ja, zeker. Luister even mee, want er is iemand, een bekende stem die je gaat horen. Nou, kijk of je hem herkent, die wat we tegen je wil zeggen. Oh yes, Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Goedemiddag, Steef. Je spreekt met Arvid Smit, assistent van de Oranje Leeuwinnen. We hebben 3-4 jaar samengewerkt. Jij als speelster, ik als coach. En we hebben geweldige momenten meegemaakt. 3 toernooien, een EK, een WK en de Olympische Spelen. En ja, we missen je nog steeds je als persoon binnen de groep. En zeker ook als winnaar, absolute winnaar. Want zo wil ik je wel omschrijven in het veld. Meedogenloos, altijd vooraan in de strijd. Konden altijd op je rekenen. En ja, goed, dat is zo'n speelster als jij. Ja, daar worden niet veel van gemaakt. Dus ja, dat missen we. Neem niet weg dat ik je gelukkig nog geregeld mag spreken. En dat ik mooie tijden met jou heb meegemaakt. Bijvoorbeeld de toernooien, als we altijd gingen kraken samen, hè, klaar voor jassen. En dat je kleintje boer weer niet begreep. En dat je me weer aan zat te kijken, hoe werkt dit? En dan werd je weer boos als we niet gewonnen hadden. Gelukkig aan het eind hadden we wel meer puntjes dan de tegenstander meestal. En als laatste denk ik ook dat het mooi is omdat je zo'n winnaar bent. Maar ja, buiten het veld wil je ook nog wel eens een keer na een weegperiode en een vetmeting toch eventjes de dag daarna een lekker patatje en een frikandelletje halen. En ja, dat is ook wel het mooie aan jou. Dat de knop altijd omging als het moest. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop je snel weer te spreken. Groetjes van mij, Arvid. En tot snel. Ja, Arvid Smit, assistentcoach dus van het Nederlands elftal. Nou ja, heel wat complimenten die je ontvangt. Wordt het ongemakkelijk? Of Nee, helemaal niet. Ik moet gewoon lachen. Ja? Ja. Dat patatje bedoel je? Ook. Ja. Maar ook zeker klaverjassen. Ja. Een kleintje boer, waar je niks van begreep, blijkbaar. Jawel. Dit is één keer verkeerd gedaan. Dat blijf je horen. Maar dat was jullie waren een team. Jullie waren een team. Ja, we waren een team, ja. Jullie waren de meesten kunnen in het Nederlands elftal kunnen niet klaverjassen. Dus deed ik eigenlijk met Arvid. Waar heb jij klaverjassen geleerd? Thuis. Ja. Met mijn ouders. Gingen jullie met z'n allen klaverjassen? Ja, hoe ging dat eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Kan jij klaverjassen, Ron? Nee. Ik geloof het ook niet. Nee. En kleintje boer, is dat ook een spel? Nee, dat is zeg maar de kaizijnen. Oh, kaizijnen naar je maat. Oké, ja, ik weet er niks van. Nee, is ook goed ook. Eén keer niet begrepen, maar... Nee. En Andries Jonker en Arvid Smit waren dus samen verantwoordelijk voor jullie? Ja, en Janneke Buijl. Ja. Dus ook een assistent. En had jij met Arvid Smit het meeste te maken voor je gevoel? Niet het meeste te maken, maar wel veel contact gehad. Ja, in het kamp zelf. Ja. Veel vragen, beelden kijken. Maar dat is waar je prettig bij voelt. Je kan bij iedereen beelden gaan kijken. Ja. Maar eigenlijk de klik tussen Arvid en mij is gewoon goed. Ja, ja. Ja. En kan je dat benoemen, wat dat dan was? Hij kon alles tegen mij zeggen en ik tegen hem. In die zin op het veld van als ik wat fout deed bijvoorbeeld, kon hij gewoon zeggen wat ik fout deed. En als ik wat vond, dan kon ik dat ook gewoon zeggen. Dus ja, dat voelde prettig gewoon. Ja, gewoon veilig. Veilig, ja. Die tijd ligt achter je. De tijd van Oranje ligt achter je. Je bent nu technisch manager bij AZ. De club waar je op je 17e ook binnenkwam als speelster. Weet je dat nog, dat je daar voor het eerst ging spelen? Ja, weet ik nog. Werd door mijn vader gebracht. En dat is echt een hele tijd geleden. Ja. Stapte daar toen een heel ander soort meisje dat veld op? dan die nu hier tegenover mij zit? Ja, dat wel. Ja. Ja, toen dacht ik, oh, ik speel met sterren zoals Daphne Koster bijvoorbeeld. Oh, die speelde daar? Ja. Ja, en dan kom jij als klein meisje binnen. Ja. En dat kleine meisje wordt op een gegeven moment gebeld. Wil je in het grote Oranje plaatsnemen? Ja. Ja, ik heb natuurlijk de andere Oranje elftallen ook mee doorgemaakt. Onder 19, onder 17. En uiteindelijk belt dan de bondscoach of ik mee wil, trainingskamp. Ja, dan denk je, wauw. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Ja. Maar goed, je bent dus nu technisch manager geworden. Dan kom je daar binnen, dat is een hele nieuwe functie. Ik bedoel, dat is een managementfunctie. Jij moet mensen gaan uitzoeken, wie moet ik aantrekken, et cetera. Waar begin je? Ja, ik wist al best wel snel dat ik deze functie ging doen. Omdat ik aangegeven had dat ik stopte met voetbal. En toen werd ik eigenlijk gelijk gebeld. En ja, als je mij had gevraagd 4 jaar geleden of ik deze functie zou doen, zou iedereen me voor gek verklaren. Maar ja, waar ik mee begonnen ben, is met eigenlijk kennismaken. Iedereen de club kennen. Oké, hoe werken we bij AZ? Ik heb wel een jaar bij AZ training gegeven. Of zeg maar stage bij onder 16 jongens. Dus ik wist wel, oké, de werkwijze van AZ. Maar wil je eerst helemaal weten. Mm-hmm. Hoe dat in zijn werk ging. Het team was in principe al samengesteld. Omdat ik wat later kwam vanuit het WK. Ja, en toen heb ik gewoon een rondje gemaakt. En in het stadion. En we hebben een trainingscomplex waar wij bij de vrouwen zitten. Om te kijken van wie werkt er allemaal. Ja, maar goed, dan ken je iedereen. Ja, en dan, wat wordt er van jou verwacht? Ja, het team was er al, de staf is er al. Ja. Maar je gaat wel al kijken. Je denkt vooruit, op lange termijn. En dan ga je kijken wat past erbij zit. En wat past erbij zit? Waar ben je achtergekomen? Nou, niet zozeer één ding, maar wat voor speelsters passen erbij zit. Hoe ga je de staf samenstellen en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat ga je eerst bekijken. Wat hebben we nodig? Laat ik het daarop. En is dat dan, moet ik me dan voorstellen, heel erg sparrend met elkaar? Of zit je dan in je eentje daar op te broeden? Hoe werkt dat? Nee, ik moet zeggen dat ik veel contact heb met onze hoofdjeugdopleider Paul Brandenburg. Van de jongens, die zit al heel lang bij AZ. Die weet precies hoe het werkt daar. Dus daar heb ik heel veel contact mee. Daar sparren we ook heel veel mee. Daar kan ik ook alles aan vragen. En hetzelfde geldt van alle trainers. Het is zo familiair dat je gewoon kan binnenlopen en dingen kan vragen. En met elkaar sparren. Want ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. Meningen delen en ja. Kijken hoe je daar het best uitkomt. En wat is dan bijvoorbeeld, als je terugkijkt naar de afgelopen week, over wat voor soort onderwerpen hebben jullie dan gespart? Ja, dat gaat eigenlijk over alles. Over het spel, maar ook zeker buiten het spel. Of buiten het veld. Hoe doe jij dit? Hoe doe je dat? Of hoe kunnen we dat het beste oplossen? Of dat soort dingen. En wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Ja, dat gaat echt. wedstrijdbesprekingen. Bijvoorbeeld, we hebben een wedstrijd gespeeld. Hoe zou jij dit nou doen? Weet je wel, we hebben afgelopen weekend helaas verloren. En dan ga je dat analyseren. En dan heb je het gewoon over met elkaar over de wedstrijd. Hey, hoe kan het nou dat we 2-0 hebben verloren? Stonden we niet goed? Of dat soort dingen. Ja. En dan ook met elkaar met een soort helikopterview naar oké, als we dan gaan evalueren na een wedstrijd, hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dan met elkaar allemaal kijken naar beelden of doen we dat individueel? Of dat je op die manier ook een soort plannetje maakt, een aanpak? Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. En dat doe je natuurlijk met de trainer, bespreek je dit na. En dan uiteindelijk ook met die meiden. Zij moeten ook weten wat er mis is gegaan of wat er juist heel goed is gegaan. Want je zei eerder, ik voel me eigenlijk een soort pionier. Ja, ja. Tussen zeg maar de trainer natuurlijk en de speelsters. Ja. En heb je ook contact bijvoorbeeld met vrouwen die een vergelijkbare functie hebben bij, Ajax Twente, om met elkaar daarover te hebben? Want zij hebben natuurlijk ook al wat ervaring daarin. Ja. Ja, dat helpt mij ook wel hoor. Met Non Meles bijvoorbeeld of van PSV heb ik veel contact. Om te kijken hoe zij dat nou doen. Ja. Ja. En we hebben vergaderingen samen. Dus dan vraag je ook sowieso dingen. Ja. Hoe zij dingen hebben opgepakt. Omdat zij langer in het vrouwenvoetbal zitten. Voor mij is deze functie nieuw. Maar ook weer het vrouwenvoetbal is nieuw bij AZ. Dus ja, dan heb je wel daarover contact. En je bent ambitieus, hè? Want jullie staan nu 8e. Maar jij wil gewoon binnen een paar jaar aan de top meedoen. Ja. Landskampioen worden, denk ik, dat je dat wil. Ja, dat heeft wel tijd nodig. Zit natuurlijk in een proces. Nou, je bent topsporter, je wil altijd winnen, wat ik net al vertelde. Alleen, dit is gewoon een lange termijn. En dat, nou, dat hebben we ook uitgesproken. 4, 5 jaar willen we weer met de top meedraaien. En ja, dat is mijn ambitie, maar ook de ambitie van de club. Ja, snap ik. De ambitie in Deventer is waarschijnlijk ook scoren, scoren, scoren, Richard. Ja, en eindelijk een minuut of 10 geleden ging het publiek er ineens wel achter staan. En dat heeft alles te maken met het spel van Go Ahead Eagles. Ging wat meer druk zetten op de verdediging van PEC. En dan wordt het ook meteen wel een leukere wedstrijd. Want dan komen er ook wat meer ruimtes als beide ploegen wat meer risico's nemen. 0-0 is het overigens nog altijd. 66e minuut, daar gaat Namli aan de rechterkant voor PEC Zwolle. Dat zojuist gewisseld heeft. De Roy binnen de lijn heeft gebracht. Nog altijd Namli. Gaat het strafschopgebied in. Slalomt. 2 man, 3 man bijna voorbij. Dan wordt er uiteindelijk verdedigd door Kramer. Gaat de bal naar voren. Even opruimen. Maar PEC Zwolle staat op de juiste positie. Met Kersten. Bal weer naar de zijkant. Bram van Polen. 500ste wedstrijd. Het is echt uniek. Voor PEC Zwolle speelt hij vandaag. En hij twijfelt of hij misschien er nog een seizoen volgend jaar aan vastplakt. 38 jaar is inmiddels. Nog altijd PEC aan de bal. Met de Roy. Die zojuist dus ingevallen is in de ploeg van Jonny Jansen. Laatste 5 wedstrijden van PEC Zwolle. Niet verloren. En sinds 5 november alleen maar onderuit tegen NEC en PSV. Met andere woorden, er is vertrouwen bij PEC Zwolle. Nu Namli weer het schot. En dat wordt nog licht aangeraakt, denk ik. Bal gaat een metertje over het doel bij Jeffrey de Lange. Nee, niet aangeraakt. Maar het was wel weer zo'n moment. PEC Zwolle is toch wat gevaarlijker dan Go Ahead Eagles. Dat overigens ook wel een fase had hoor, in het begin van de tweede helft. Met een kopbal van Mats Del uit een vrije trap vanaf de rechterkant. Maar heel erg spannend was dat nu ook allemaal weer niet. 0-0 betekent dat het natuurlijk nog wel heel erg spannend is in deze IJsselderby. En deze wedstrijd heeft echt een goal nodig. Als er wordt gescoord, en het maakt mij niet uit voor wie, dan komt het hier. En dan gaat het hier echt los, denk ik. Tot nu toe nog altijd geen doelpunten op die sfeervolle Adelaarshorst in Deventer. Dank je, Richard. Ja. Stephanie van der Gracht, oud voetbal international. Dit zijn de mannen. Heb jij een voorkeur eigenlijk? Wie dan moet winnen? In deze wedstrijd? Ja. Nee, niet echt. Nee, ik hoop een goede wedstrijd te zien. Ja, dat is waar, daar gaat het om. Ja. Ja. Want de mannen van AZ, ik bedoel, jij zit natuurlijk bij de vrouwen, die verloren in de beker deze week. Heeft dat nog enig effect op de sfeer die jij voelt? Nee, niet echt de sfeer, maar natuurlijk teleurgesteld. Tuurlijk wel. Ja. Ja. Maar het is wel rustig. Ja. Tuurlijk, iedereen is teleurgesteld als club zijnde natuurlijk. Je wil altijd winnen. Ja, natuurlijk. Je zei net helemaal aan het begin eigenlijk een technische functie of toch trainer. Toen zei je trainer. Is dat je ambitie, uiteindelijk trainer toch worden? Ja, ik denk het wel. Je weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen. Maar ja, ik heb altijd gezegd dat ik trainer wilde worden. Eerst heb ik gezegd bondscoach. Daar ben ik iets van afgestapt, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh ja? Ja. Met een reden? Ja, misschien toch vind ik het leuker om een club te coachen. Om elke dag met iedereen bezig te zijn. In plaats van dat je ja, eigenlijk elke maand 10 dagen met elkaar bezig bent. Denk ik dat ik, dat ja. ik het leuker vind om... Ja, duurzamer in zekere zin. Ja. Ja. En als je trainer wil worden, wil je dan vrouwen of mannen? Nou, vrouwen, maar ook zeker jeugdmannen. Jeugd. Jeugdmannen. Ja. En waarom dan wel de jeugdmannen? Ja, omdat ik denk dat dat, ja, dat dat goed bij mij past. Echt ja, leerfase. Ontwikkelfase. Ja, ik denk dat dat... Kun je dat toelichten? Nou ja, bij het eerste gaat het altijd om winnen. Altijd om winnen. En ja. bij de jeugd heb je echt ontwikkelfase, leerfase. Ja, maar je noemt dan de mannen? Ja, mannen, vrouwen kan ook. Oké. Okay. Kan ook. Maar ik heb stage gelopen bij de onder 16 van AZ. Ja. Jongens. En ja, dat is mij eigenlijk heel goed bevallen. Ja, ja. Want maak je dan andere dingen mee dan bij de vrouwen? Bij de vrouwen één. Want ik heb niet echt bij de jeugd meisjes nog, of meiden. Mm-hmm. Maar het verschil tussen vrouwen en jeugd is wel ja, groot, ja. Zeker. Want je oud-collega, noem ik het even, je teamgenoot, Jeroen Spitsen, wilde Ajax mannen. Gewoon het eerste elftal gaan van coachen op termijn. Zou dat iets... Ja, jij moet lachen. Ja. Zie je het er doen? Goeie ambitie. Of ik het haar zie doen, ja. Ik denk wel dat ze het kan. Of het gaat gebeuren, ja, dat is de tweede vraag natuurlijk. Nee, dat snap ik. Zou jij het willen? Nee. Nee? Nee. Met een reden? Ja, het is een hele andere wereld. En ja, ik vind het leuker om dan bij de vrouwen trainer te worden of bij de jeugdmannen. Ja. Maar het eerste mannen, nee. Nee. En dan heb je het vooral over de eerste mannen Ajax, ja. Niet? Ja. Ja. Want de eerste mannen AZ? Nee, ook niet. Ook nee, niet. Nee. Oké, dat is die wereld die je bedoelt. Ja. Want als we even inzoomen op de vrouwen van AZ. De huidige trainer, Mark de Vries, werd enige tijd geleden onwel. Gaat wel weer wat beter volgens mij met hem. Maar zijn rol is nu overgenomen definitief voor dit seizoen, begreep ik, door Wouter de Vogel. Hoe is het met Mark de Vries? Ja, het gaat kleine stapjes vooruit. Dus daar zijn, dat is wel positief. Alleen moesten we natuurlijk verder. En besproken met Mark dat we het zo gaan oplossen. Ja. Ja, omdat het niet, hij kan nog niet elke dag op het veld staan. Gelukkig gaat het wel beter. Daar zijn we heel blij mee. En we zien hem gelukkig op de club. Ja, ik hoop het. Ja. Richard, we gaan nog even naar Deventer. Ja, het is spannend. Het is nog altijd 0-0. En we zitten inmiddels in minuut 71. Er wordt ook volop gewisseld aan beide kanten. Zojuist Jan Sana en Baten ingebracht bij Go Ahead Eagles. René Haken is daar de succesvolle coach. En naar de kant gegaan Sander Blomme en Jacob Breum. Die vandaag als aanvallende middenvelder mocht starten. Omdat Willem Willemsson geschorst is voor 2 wedstrijden. De IJslander een hele belangrijke pion in het spel van Go Ahead Eagles. Maar hij maakte vorige week tegen Vitesse een domme overtreding. Kreeg rood en moet 2 wedstrijden brommen. Het is Schendelaar die de bal weer richting de middencirkel brengt. De keeper die in het begin van deze wedstrijd zo kundig een strafschop keerde. Daar is de voorzet bij de eerste paal. En dan is het Velanas die net niet goed uitkomt met zijn stappen. Daar was toch weer een momentje voor PEC Zwolle. 72e minuut. En nog altijd geen doelpunten hier aan de Vetkampstraat. De Adelaarshorst waar Go Ahead Eagles bijna onverslaanbaar is. Zo heel af en toe verliest is het een wedstrijd. Maar nu in de IJsselderby tegen PEC Zwolle lijkt het ook allemaal wel weer heel erg lastig om echt te winnen. Dat is vaak zo tegen PEC Zwolle. 72 minuten 0-0. De Media Week Awards. Ja, via opvallende radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, we hoorden het al in het NOS-nieuws. Gisteravond werd bekendgemaakt wie de opvolger wordt van Hans Hoogendoorn, die na 48 jaar afscheid gaat nemen als de stem van het radioprogramma Met het oog op morgen. De NOS had een wedstrijd uitgeschreven waarbij ruim 7000 mensen een opname van hun stem hadden ingestuurd. En de winnaar is Hanneke de Jonge. Zij is journalist. Werkt onder andere bij Nieuwsuur. Is ook al af en toe te horen als voice-over. Nou, ik zou zeggen, dames, luister even mee naar de stem. Dan hoor ik ook graag wat jullie ervan vinden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Ja, persoonlijk, ik moet wel even wennen. Maar dat hoort erbij, hè, bij het nieuws. Tuurlijk, en als je Hans Hoogendoorn, die het 48 jaar heeft gedaan, dan is dat natuurlijk ook een hele klus. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind het opvallend dat een medewerker van Nieuwsuur dus heeft gewonnen. Dat is toevallig dus iemand die hier ook in het gebouw rondloopt. Dus dat is wel heel handig. Als er even snel iets moet worden ingesproken, dan is ze al in het gebouw. Dus dat, handig, vind ik, ja. Ja, precies. Nou, ik vind het opvallend in ieder geval. Maar goed, ik ga kijken hoe het, hoe zij klinkt als zij uiteindelijk te horen is. Dan de bloopers. Het radionieuws. Attentie voor Michel Koenen. NPO Radio 1. Oh. Michel Koenen met het NOS-journaal. De explosie bij. Die was eventjes een spelletje aan te doen, denk ik. In het programma Nachtzuster van Astrid de Jong op deze zender is verkeersinformatie te horen waar je precies niks aan hebt. Knopje om te draaien. Jeroen, blijf even waar je bent, want Annette Schut komt binnen. Die heeft een melding van een spookrijder, dus daar gaan we even naar luisteren. Dat is belangrijk. Ja. Ik heb alleen de verkeersinformatie hier niet. Dus Annette, jij komt nu binnen om te vertellen dat er ergens een spookrijder is. Je weet niet waar. Ik In één vandaag doet Tweede Kamerlid Haptemoe de Hoop een opvallende uitspraak over brandstof van oude dieseltreinen. Daarbij is het echt van belang dat je juist de laatste dieseltreinen in Nederland ook zo snel mogelijk verduurzaamt, elektrificeert. Maar die treinen die zijn gewoon ook minder goed en die rijden op hun laatste Latijn. Op NPO Radio 5 laat Daniel Dekker een typisch jaren 80 plaatje voor een plaat uit de jaren 90 doorgaan. Take That, dat was Take On Me. Zo, nou, ja, je kijkt, wat is er? Was dat van Take That? Nee, van AHA natuurlijk. Take On Me. Ja. Zei ik Take That? Ja, volgens mij wel. Jeetje, het is wel een beetje laat geworden dit weekend. Ja, en dan nu eventjes stilte op de radio. Ja, bij BNR doen ze dat ook af en toe. Presentator Ivan Verrips heeft er zelfs een heel mooi woord voor. .nl. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ja, na, na, na. Zo erg. Oh ja. Ivan Verrips. Had je op pauze gedrukt? Ja, wat een attentiewitje was dat. Een attentiewitje. Ja, dat is een mooie term. Heel mooi. In de ochtendshow van Astrid Kersenboom op deze zender valt er heel wat te lachen. En dat wordt vooral veroorzaakt door een tikfoutje van de nieuwslezer. Een afhaal-ophaaldienst in Midden-Nederland. Afhaal, dat moet er zijn. Sorry, verkeerd opgeschreven. Ik zit het te lezen. Ik denk, wat is dat, een afhaal-ophaaldienst? Een afhaal-ophaaldienst. Van afval, voor viezigheid. Ja. En dan gaan we naar het laatste opvallende beursnieuws van Clemens Peters. En ja, dat is vooral goed nieuws. En wat is de oorzaak? Nou, sperma. De index van de 25 grootste bedrijven op de beurs sloot na maanden van stijging vandaag op ruim 831 punten. Met name techbedrijven zitten al tijden in de lift als gevolg van de verwachte mogelijkheden op het gebied van kunstmatige inseminatie. Hè? Ik zie je heel vragend kijken. Ja, kunstmatige intelligentie moet dat zijn. Goed. Dan het radiomoment van de week. Op 3FM maakt Rob Jans sinds anderhalf jaar met Wijnand Speelman de ochtendshow. Een ochtendshow op een landelijke zender is voor heel veel DJ's het hoogst haalbare in hun carrière. Maar dat betekent wel dat je elke dag vier uur 's ochtends moet opstaan. En in de avond ervoor kun je natuurlijk weinig sociale dingen doen. Daarbij is DJ Rob Jans ook nog een feestzanger. Dus ja, dat is een lastige combi. Dus deze week kwam hij met het volgende emotionele besluit voor zijn luisteraars. Het radiomoment van de week. Dit is een beetje een onverwacht moment, misschien voor veel mensen. Maar ik ga even wat vertellen. Ik heb besloten dat ik ga stoppen bij de ochtendshow. Zo, dat is eruit. Het is een van de allerleukste programma's die ik heb mogen doen tot nu toe. Maar ik ben erachter gekomen dat ik het ritme en de levensstijl die er voor nodig zijn gewoonweg niet kan volhouden. Maandag 26 februari, na mijn vakantie, is de laatste show met mij erbij. En daarna neemt Wijnand met het hele team het stuur over om vervolgens flink voorwaarts gas te geven. Dat gaat sowieso lukken. Je moet iets proberen, dacht ik, om te weten of het iets voor je is. En ik kan alleen maar zeggen dat ik superveel bewondering heb voor iedereen hier. Het hele ochtendshowteam. En iedereen die ooit een ochtendshow gemaakt heeft. Dapper besluit. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Richard is eindelijk gescoord daar. Ja, daar is dan toch een doelpunt. En hij is voor PEC Zwolle in Deventer. 0-1 is het. Lennart T maakt zijn 9e goal van dit seizoen. Chipt de bal prachtig over Jeffrey de Lange na een fout van Bas Kuipers. Zijn aanname was niet goed. Hij botst met Joris Kramer, zijn ploeggenoot. T pikt het op en hij scoort erg mooi. Zo is het 0-1 voor PEC. Dankjewel, Richard. We gaan afscheid nemen van Stefanie van der Gracht. Heel veel succes met jouw AZ-vrouwen. Zet hem op. Dankjewel. Straks Hugo en Henry langs de lijn. Nog het staartje, hè? Straks Go Ahead, PEC. En natuurlijk nog veel meer sport. Fijne middag. Dag. De Perstribune. Samen Max. NPO Radio 1. Podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder.